Och då säger vi välkomna till detta jubileumsavsnitt av Retroresan. I ett år har vi nu hållit på och gjort den här podcasten. Och med vi så menar jag dels mig själv, Anders Brulev, och dessutom mannen med coolare namn än Vin Diesel, Samson Wiklund. Tackar, tackar. Hej, hej. Hör du att jag kör en liten sån här savepunkt-grej där? Ja, jag gillar det. Ja. Man får en liten mening som beskriver lite coolt om vem man är också. Ja, precis. Innan vi drar igång med någonting så vill vi också passa på att tacka Kim Simonsson för det här fina introt som ni precis hörde. Ja, gud vad läckert det var. Ja, eller hur? Jag har varit riktigt imponerad. Så. All cred till honom. Ja, det är Samson. Hur står det till? Varmt, så in i helvete. Sommaren har kommit, verkligen. Med dunder och bång. Var det 94 här, det? Ja, alltså det är 30 graders nivå. Och alltså, jag sitter i boxershorts i mitt eget hem och svettas för att det är så varmt. Jag har liksom alla fönster öppna, fläktarna på full blås och lite förbannat så. Liksom, det är för varmt. Jag går och typ stoppar kläder i frysen och sitter på kyltampar och grejer för att orka överleva och kunna spela samtidigt. Ja, du stoppar kläder i frysen var ju någonting jag kanske skulle pröva. Det är varmt i Bollnäs också kan jag säga. Inte fullt lika varmt kanske. Men vi har varit kring 30 sträck i veckan som var vi också. Jag har lite nyheter till dig. Jaså? Det är personliga nyheter som jag kanske inte ska säga i Retroresan för första gången, men skitsamma. Idag blev det med största sannolikhet klart att jag flyttar bra mycket närmare dig. Nej, men vad härligt. Ja. Borås är målet inställt på. Så det är fortfarande en bit mellan oss, men det är mer än halvvägs. Min geografi är fruktansvärt usel. Var ligger Borås? Det ligger ungefär 10 mil öster om Göteborg. Nej, men det är alltså inte inland. Nej, det är på samma karta så att säga. Om det blir över Sverige. Men då kan man ju åka tåg till varandra utan att det tar en hel dag alltså. Eller hur? Ja, mysigt. Då blir det kanske lite mer kom och joina varann avsnitt. Det vore jävligt kul, eller hur? Ja, plus att du får visa mig Borås. Ja, det är en sån här stad som man har hört talas om men aldrig träffat ens någon som kommer därifrån. Jag har aldrig varit i Borås, jag heller. Varann denna flytt? Det beror helt på sambon. Hon fick besked idag att hon kom in på en utbildning. Och då har vi sagt, vi har planerat det så länge, att kommer hon in på den utbildningen så skickar vi. För jag har det där i stort sett om jag vill. Det låter ju skitkul. Får gratta Emily så mycket och hälsa. Det ska jag göra. Ska vi dra igång det här då? Ja, just det. Vi har ett avsnitt också. Ja, precis. Det är ju ett väldigt speciellt avsnitt. Tänk att det har gått ett år. Det är sanslöst faktiskt. Ja, vi ska ta en liten historielektion för nytillkomna lyssnare sen. Men innan dess så vill jag höra lite vad folk fick från förra veckans avsnitt. Jajamän, först ut är Christian Kosak som skriver på vår sajt då, Retroresan. Aha. Har lyssnat sedan starten och följde även bloggen innan Retroresan blev en podcast. Har aldrig kommenterat något avsnitt men lyssnar på varje. Oj. Det här är ju en gammal räv i gemet i så fall måste jag säga. Ja, verkligen. För jag menar, bloggen den är ju ännu äldre. Ja, den är februari 2009 måste det bli då. Shit. Christian säger i alla fall: jag gillar att lyssna för det väcker så många nostalgiska känslor när man hör er prata om dessa gamla spel. Ja, det är väl lite det som är tanken. Jag tycker det är jättekul att det finns fler där ute. Det är kul att ni kommer fram som vi önskade. Jättebussigt Christian. Precis. Modehjärnan skriver: bra avsnitt, precis som man är van vid nu för tiden. Titta, nu har vi någon slags krav på oss också. Han måste också medge att han fick upp respekten för oss när vi gjorde en uppenbar passning till en fantastisk Kent-låt i och med namnet på avsnittet. Ja, just det. Det var du som gjorde det. Ja, i ärlighetens namn så är det ju Level som har gjort den här passningen en gång tidigare när de hade en Mario-special. Men jag tyckte det var så jävla bra så jag ville inte vara sämre så att säga. Nej, just det. Alltså, sen tror jag gillar Kent mer än vad du gör, va? Det vet jag inte. Jag har alla Kent-album och alla Kent-singlar signerade. Okej, ja men då... Min pappa kan spöja din pappa. Nej, men på 90-talet, eller på det sena 90-talet var ett jätte diehard Kent-fan och gick på konserter och du vet så här, visste hur gamla alla var, vad deras flickvänner hette, var de brukade hänga och så vidare. Nu är det väl kanske lite mindre då. Jag tycker de har tappat lite på senare år. Jag tycker de har svajat lite, men senaste låter, vad jag har hört, är hemskt lite, men det jag har hört låter hemskt, hemskt lovande. Jag är alltid lite rädd för det, för det jag har märkt med Kent-skivor är att när jag gillar skivan i början så faller den i längden. Den växer inte. Nej, för första skivan gillade jag inte alls förrän jag hade liksom blivit trött på den och sen började förstå att den faktiskt var asbra. Det är där först, eller bästa låten de har gjort fortfarande finns. Vilken är du tänker på då? Ingenting någonsin. Jaha, jag gillar de klassiska då, När det blåser på månen, Frank och så. Blå jeans kanske. Nja, det är inte riktigt min grej. Ja, det är de två jag gillar. Blå jeans och ja, ingenting någonsin. Jag älskar det här growl-partierna i verserna i ingenting någonsin. Ja, i och för sig. Jag tror att jag skulle gilla blå jeans mer om det inte vore för att ett gammalt kassettband med blå jeans på fastnade i våran bilstereo, så vi kunde bara lyssna på blå jeans. Nej, men nog om Kent. Moderhjärnan fortsätter med att det är svårt att vara sur på att Magnus, smiley, är osaklig i sin argumentation om varför Mario 64 inte känns som spelen Sgt. Pepper när ni ändå gör så här. Och han syftar då på just Kent-grejen, att vi räddade oss själva där. Ja, just det. Du räddade mig tekniskt sett. Men när är jag någonsin saklig i min argument? Ja, varför måste man vara det? Det här är åsikter bara. Precis. Han fortsätter att prata lite om, eller motivera lite mer då, varför det ändå är Sgt. Pepper och varför, så att säga, liknelsen håller även fast du inte gillar Mario 64 då. Vi går vidare. Ja. Peter säger: underbart avsnitt. Jag älskar verkligen när ni pratar om Super Mario. Jag gillar Super Mario Bros. 2 väldigt mycket, nästan mer än 3, tror jag. Är det Doki Doki Panic han sitter på då, va? Jag vet faktiskt inte riktigt om det är... Jag antar det, för annars vi har ju gjort det som en vana att vi säger Lost Levels här i väst. Ja. Så att det är väl det han syftar på, att han gillar Doki Doki Panic mer. Nästan mer än 3, tror han. Ja, alltså riktigt så. Men alltså, Doki Doki Panic är ju långt ifrån ett dåligt spel. Det är vissa som säger att det är skitdåligt, och de vet inte vad de snackar om. Jag tror till och med du hade med det på din topp 100-lista, va? Ja, det är ett suveränt plattformsspel. Det är bara att det är inte som man är van vid Mario är bara. Det är väldigt annorlunda om man ska dra Mario eller liknande sådär, men det har ju sin naturliga förklaring också. Ja, och det är fortfarande bra, som sagt. Ja. Nu när ni har spelat Super Mario 64 hoppas jag verkligen ni tar tag i Ocarina of Time framöver. Det måste ni göra. Jag vill inte. jag drar mig också hemskt för det. Jag har gett Ocarina of Time. År, kanske. Ja, kanske. Det kanske är nästa års avslutning. Jag vet, alltså jag har spelat Ocarina of Time. Jag har gett det spelet, är det 5 eller 6 försök? Alltså jag har försökt gilla spelet 5 eller 6 gånger. Det är ganska många chanser att ge ett spel faktiskt. Och det har fortfarande inte gripit mig. Och då spelar jag ändå ganska många timmar in i spelet, just för att det är så här, ja, men det kanske är bara introt som inte är så bra. Det kanske växer. Ja. Vi får se, vi har inte bestämt något, men vi lovar definitivt inget. Nej, vi spikar ingenting. Ja. Så vill jag ju förstås också då att du ska spela Chrono Trigger. MH76 säger: ni nämnde allt om Mario som jag själv stör mig på. Precis som Samson gillar jag inte 64-ans grafik. Finns självklart något lätt räknat undantag, till exempel Paper Mario. Han säger: ja, Paper Mario tycker jag mer om. Men där har man ju liksom spelat på maskinens svagheter så att det blir bra. Ja, precis. Som Conkers. Ja, MH76 är också att han får känslan av att Nintendo 64s utvecklingsmaskin klarade av mer än den slutgiltiga produkten som konsumenterna fick. Ja, det kan nog ligga någonting i det, alltså. För man utvecklade ju merparten av det på sån här Silicon Graphics-datorer. Och sen så byggde man en 64 som var nästan samma sak. Han säger också att Mario 64 var banbrytande för sin tid. McDonald's var banbrytande med att sälja snabbmat, och alla vet vi hur deras mat smakar. Jag gillar McDonald's. Ja, du gör ju det. Alltså McDonald's tycker jag får väldigt mycket skit också. Men för 50 spänn så blir du ändå liksom mätt i en kvart. Du var tvungen med det där sista en kvart också. Ja, men seriöst, rapar du efter en burgare på McDonald's så blir du hungrig. Men egentligen så, man klagar väldigt mycket på McDonald's. Så det är ju mat som är skapat för att lätt tillverkas och lätt säljas. Och det ska gå snabbt, och det är liksom inte något nyttigt. Men vad fan, det funkar ju. Det finns ju en anledning till varför McDonald's funkar, och det är inte bara reklamen. Nej. Sen har du utbrustit en liten minidiskussion mellan MH76 och Peter. För MH76 säger nämligen att Sunshine är det sämsta Mario-spelet, och Peter tycker ju att det är hur bra som helst. Och ja, det blev en jävla diskussion där om vem tycker bäst, helt enkelt. Vi går vidare. Birran säger att han vill dra sitt strå till stacken. Med andra ord: jag lyssnar men skriver aldrig. Tack så mycket, Birran, kul att höra av dig. Birran är för övrigt min kusin. så att det... Aha. En av de första som läste min blogg som Retroresan var från först. Från början då. Mm. Så Johnny heter han egentligen. Hej Johnny, kul att du lyssnar. Det trodde jag inte faktiskt. Sen har vi Henrik Lundström som skriver: härligt avsnitt. Tack, tack. Tack, tack. Jag trodde ni skulle totaldissa mina gamla barndomsminnen, men ni klagade ungefär på samma saker som jag själv tycker var störande. Kameran är en bitch och vissa banor får man nöta för många gånger. Han säger också att han har lyssnat sedan början av våren och bara kommenterat med en recension på iTunes tidigare. Och det här är alltså Brojen, kan det vara? Ja, det är möjligt. Aha, ja, jag tror att det var det. För att det var samma mailadress, jag är inte helt säker. Ja. Vi går vidare. På våran gameplayer-tråd så har Aloysius skrivit: hoppas ni får en bra semester från retroresandet. Jag kommer i alla fall sakna er tills ni kommer tillbaka. Ja, vad kul. Ja, vi kommer sakna er också. Eller ni får ju fortsätta skriva i våra trådar. Det är inte som att vi försvinner från internet, någon av oss. Precis. Han säger också att tråkigt för er att ni inte uppskattar Mario 64 lika mycket som resten av världen. Det är ju mest tråkigt för er faktiskt. Ja, jag förstår ju hans poäng där. Samtidigt så är det lite så här skygglappar på för vissa, känns det som. Ja, fast å andra sidan, menar, om jag... Jag blir ju inte ledsen ifall jag får spela ett spel som är suveränt. Så att det är ju synd att vi inte tycker att det var suveränt. Jo, det är jag helt med på. Men just det här att resten av världen ska tycka att Mario 64 är ett bra spel, det köper jag inte för 5 öre. I så fall är de naiv. Aloysius tycker också att om vi någon gång ska ge oss på 64 igen, så ska vi börja med ett spelare på DS där man får styra med styrkors och touchscreen, och då längtar man efter Nintendo 64-kontrollen efter någon minut. Alltså man tar ett dåligt spel och spelar det på ett sämre sätt för att uppskatta originalspel då. Nu säger du att då är spelet dåligt här, indirekt. Jag tycker inte att det är någon... Ja, okej, det finns bra. Jag är bara så jävla less på det. Det var ju ett misstag att köra 120 stjärnor alltså. Jag tycker man ska spela alla spel till fullo, annars har man inte spelat dem. Ja, jag vet. Bling säger: bra avsnitt. Jag tycker dock att det blev lite drygt med 2 timmar snack om Mario. Kan jag absolut förstå. Jag klippte ju, det var väl den delen jag klippte. Ja, ja, introbiten klippte du, så klippte jag 64-snacket. Ja, precis. Och det var just att lägga musik till allting var ju en bitch, kan jag säga. För det är inte så jävla mycket musik i Donkey Kong arkadspel eller, eller Mario Brothers. Det är så 3 spår som är 10 sekunder lång vardera. Och sen det det är inte så jävla kul att lyssna på. Ja, plings i alla fall. Tack igen och trevlig semester. Tack själv. Ja, vi ska göra vårt bästa för att ha det så trevligt som möjligt. Jajamän. På We Are Gamers skriver Careface: gott med nytt redan så här på morgonkvisten. Och han syftade på att vi faktiskt var i tid sist. Jajamän. Jag läste det först som gott nytt år och tyckte att nu är det något fel här. Sen så, vi diskuterade ju sist vad tusan Careface jobbar med tanke på att han lyssnar på oss på jobbet. Mm. Han meddelar då att han jobbar med att skruva ihop elskåp, programmera iPod touches och koppla in elskåpen i skyltar. Det är mest rutinarbete bortsett från programmeringen. Därför behöver han inte koncentrera sig och kan koncentrera sig istället på våra ljuva stämmor. Vad mysigt. Då säger han också att ha en jävligt skön semester nu grabbar. Vi kommer sakna er, så ni är ändå värda varenda minut. Alltså jag har inte fått in det i skallen än att nästa vecka så kommer vi inte att spela in ett retroresa. Så jag kommer nog sitta där nästa vecka och bara... Skicka med sms, kommer det snart eller? Ja, precis. När ska vi köra den här veckan? Sist ut är Bjornface som via Twitter hälsar glad sommar på er, mina vänner. Ja, men detsamma. Detsamma. Det var posttecken för denna vecka, Anders. Ja, då går vi vidare. Och tanken nu då, Samson, är att vi ska prata lite om det här året som har passerat. Som jag sa i inledningen så har det gått hiskligt fort. Och ja, den 14 juli 2009 så kom vårt första poddradioavsnitt ut. Jag tänkte fråga dig dock vad som hände där innan och hur det ledde upp till den punkten. Menar du för den här podcasten eller mitt liv som helhet? Ja, du kan ta ditt liv som helhet. 1982, en höstmorgon. Nej, jag... Långt tillbaka i tiden så producerade jag en podcast tillsammans med några arbetskamrater, Savepunkt då, som ganska många känner till vid det här laget. Mm. Och i Savepunkt så jagade vi hela tiden efter spännande och intressanta gäster att ha med. Och av en ren händelse så snubblade jag över någon snubbe som hette Anders Brunlöv, som hade en stor näsa och drev en slags blogg. Jag har en stor näsa. Ja, det var mitt första intryck faktiskt. Men du hade skrivit någonting om någonting med retroresan.se via loading, tror jag det var. Ja, stämmer. Och jag blev intresserad, gick in på sajten och läste allt som stod på den sajten. Och tänkte att det här är ju en snubbe som verkar intelligent och som verkar charmig och har saker att säga. Så jag drog iväg ett mejl och frågade: hej på dig, Anders, vi har en podcast, vill du vara gäst? Ja. Och jag kan ju ta, vi kan köra lite parallellt så här då, hur jag kom in på att skriva den här bloggen. För att på den här tiden så var jag en väldigt aktiv medlem på gameplayer.se. Och folk pratade hela tiden om spel och jag tyckte om att göra listor och sånt. Gjorde en lista för bästa NES-spelen som fanns, även PlayStation. Och det slog mig när jag gjorde en topp 10 över PlayStation-spel att det kanske inte är helt riktigt rätt att jag inte har spelat Final Fantasy 7. Och då började tankarna snurra ännu mer, och då tänkte jag liksom att jag behövde någonting där jag kunde fylla i luckorna för, liksom, i min spelhistoria. De var liksom för många och för djupa. Och då började jag skissa på det här projektet som kom att heta Retroresan. Och inleddes med en blogg då, en väldigt enkel WordPress-blogg. Där jag liksom hade som mål att jag skulle spela spel som jag inte hade spelat för. Kolla hur den funkar idag, och så för att fylla i de här luckorna då. Och liksom veta vad folk snackar om. Och ett dag så fick jag ett mejl från en malmöit vid namn Samson Wiklund. Ja, och avsnitt nummer 15 har jag för mig att det var, så gästade du oss och vi pratade om lite allt möjligt faktiskt i spelvärlden. Jag minns inte exakt vad ämnena var, om jag ska vara ärlig, men jag minns att det kändes som att det klickade, det funkade väldigt bra. Du var lätt att prata med och det flöt på liksom väldigt smidigt alltihopa. Mm, det måste jag hålla med om. Ja, och framförallt var det så skönt att höra att det fanns någon som kunde säga håll käften Jorge till Jorge. Ja, fast det var ju inte i det avsnittet dock, för då var inte Jorge med. Nej, men jag kommer ju att återvända i senare avsnitt. Hat-kärlek-relation uppstod nästan på en gång. Mm. Sen så hände någonting med din blogg alldeles nästan samtidigt som det här avsnittet gick ut. Jag tror den sista bloggposten var lyssna på mig i savepunkt. Sen var det on hold väldigt länge. Och det är knutet till en annan grej som också hade med gameplay att göra. För då, ja, sedan en tid tillbaka så hade jag skrivit ett blogginlägg om hur jag tyckte att gameplay hade gått ner så blivit dåligt. Och då hade jag fått ett svar från då Gameplayers chefredaktör då, Lars Jensen, i att de sökte nya skribenter. Och jag kände att det vill jag testa. Så då skickade jag iväg en ansökan och så snackade vi lite, jag och Lars, fram och tillbaka. Och sen blev jag skribent på Gameplay då. Och som ny där så ville jag dedikera mig själv och skriva mycket och posta mycket nyheter och sånt. Och då hade jag inte riktigt längre tid att driva projektet Retroresa. Och det såg jag framförallt i bloggen då, att den helt plötsligt försvann. Och det gjorde ont. För det tyckte det jag det. Ja, men jag tyckte att det var ett jättebra projekt och en jättekul idé. Och kände ju också själv att så här, jag minns ju tillbaka till när man har bläddrat i gamla Superplay och läst om spel som man aldrig riktigt provade. Och sen så rann de ut i sanden och sådär. Mm. Så jag tyckte att så här, vad fan, den här Anders snubben, han skulle ju kunna göra det här som en podcast. För det är ju någonting som jag brukar syssla med en hel del och ha lite koll på. Hörde du? Mm? En fråga som jag vet att du ställde mig under första medverkandet i Savepunkt. Mm. Det var om jag hade några planer på att ta det här konceptet vidare till ett annat format. Mm. Och med facit i hand så låter det som att du redan hade planen då att så det ska jag sno, eller? Nej, det var mer att jag tyckte att det är ett jättekul, alltså grundidén att spela gamla spel och känna på dem liksom idag, tycker jag, har alltid tyckt det är intressant. Men jag tyckte att just i bloggform så tappade man ganska mycket. Jag tänkte då att du skulle göra videoavsnitt av det. Ja. Lite sån här let's play typ, fast inte hela spelet, utan mer som en liten videorecension ungefär. Precis. Så att det var inte så att jag hade liksom en baktanke hela tiden med att så här, den här ska jag ta över. Riktigt så. Sådana ränker orkar inte ens jag smida. Fast det vart lite så. Från början i alla fall. Att det var du som tog över och styrde det här skeppet som Retroresan är. För att jag hade ju noll koll på hur man skulle prata en podcast, hur man skulle hosta en podcast och klippa och redigera och producera. Det var liksom 100% du till en början. I ärlighetens namn så kan inte jag det heller. Jag bara fejkar. Ja, det är så det här. det är min princip och allt här i livet. Man ska ljuga sig fram. Ja, eller bara försöka. Ja. Jag kan inte producera en podcast, men jag kan försöka. Och efter tillräckligt många försök så börjar man ju lära sig. Learn by doing. Precis. Precis. Exakt, vad gör den här spaken egentligen? Åh gud. Ja, vart var vi? Jo, du tog kontakt med mig och frågade om jag var sugen på att fortsätta Retroresan som podcast. Mm. Och lite mailkonversation uppstod om hur det här skulle gå till. Jag var först och främst äldre lågor för idén, för att det här låter ju roligt nu, men jag tänkte att det här kommer inte alls ta lika mycket tid som själva bloggen gjorde. Det här kommer gå skitfort och skitsmidigt. Jag kommer bara behöva sitta och spela spel egentligen, trodde jag då. Jag hade ju markant fel. Okay, jag hade också lite samma tanke där. Så jag tänkte såhär, savepunkt, den tar x antal timmar i veckan. Men det här, det är ju bara att spela ett gammalt spel och sen snacka om det. Det fixar vi lätt. Precis. Sen hade vi väl inte heller idén om att det skulle komma ut ett avsnitt i veckan. Det är bara att podcastformatet lämpar sig väl till det, så att säga. Att man får kontinuerlig uppdatering samma dag, eller varje vecka. Sen blev det lite av en prestigegrej också, att vi vill ju gärna vara kontinuerliga så att vi inte tappar människor och sådär. Men särskilt när man är liksom små och nya, som vi ändå är, trots att vi har hållit på ett helt år. Ja. Det finns ju många podcast som är mångt gånger större än vad vi är. Men för att då liksom inte tappa dem som faktiskt stannar och tycker att vi är bra, så vill man ju kunna leverera varje vecka. Mm. Så det blir ju lite ett självförvållat tvång på något vis. Ja, det första avsnittet som sagt, det kom ut den 14 juli 2009 och det tog upp spelet Rystar till Mega Drive som vi valde att börja med. Mm. Och första avsnittet var det heta första intrycket, för på min blogg då hade jag som regel då att jag skrev minst två inlägg om varje spel. Dels mina första tankar efter att jag spelat x antal timmar och dels ändå en sammanfattning. Och från början var det väl tänkt att vi skulle ju ha något liknande koncept med podcasten Retroresan. Mm. Att vi skulle prata mer om nästa veckas spel. Så att säga. Att vi redan hade börjat spela den när inspelningen ägde rum. Men det var ju för jobbigt. Ja, det höll väl kanske i någon vecka eller två. Sen så insåg vi båda två att vi har inte ens rört det nya spelet. Sen har vi ju inte kontinuerligt haft så här fruktansvärt bra planering heller. Så det har varit mycket så här: du förresten, vad spelar vi nästa vecka? Ja, kolla vad folk frågar efter. Ja, för det var ju också en stor faktor i både blogg och i podcast, att lyssnare och läsare skulle vara med och bestämma och kunna påverka och delta i den här resan. För att vi kanske sköter loket längst fram, men det är många vagnar bakom och alla får sina egna intryck. Så det tycker jag vi har lyckats bra med facit i hand. Ja, alltså vi är ju inte ett tåg utan våra vagnar. Då är vi bara ett jävla lok. Och vem bryr sig om ett lok som inte har vagnar? Men precis. Och det är ju några namn som liksom kontinuerligt återkommer med. Aloysius just till exempel har hängt med på många spel. Och MH76, Pling ibland, Nidde från Göteborg har varit med på något hörn. Det är Fyrius. Ja, ingen nämnd, ingen glömd. Förlåt, ni som jag inte har nämnt vid namn här. Men det är ju jättemånga som hakar på oss ibland och spelar. Och det tycker vi är det roligaste med hela Retroresan, tror jag. Precis. Och ja, vissa säger att vi är Sveriges bästa podcast, och det tycker jag verkligen inte, men jag tycker definitivt att vi är Sveriges bästa podcast lyssnare. Helt klart, det är ingen diskussion där, tror jag. Ni är överlägset bäst. Punkt slut. Åter till den här historielektionen då. Ja, förlåt, vi är alldeles för kära i våra fans. Ja, första avsnittet var det ju du som hostade och det var du som pratade 95% av tiden, skulle jag tro. Jag var ju jätteobekväm med det här och visste inte nå vad jag hade gett mig in på, så att säga. Men då kände jag också där efter första avsnittet att vad fan, så här ska det inte vara. Så då tror jag skickat meddelande till dig och frågade om jag kunde vara host i nästa avsnitt. Ja, och jag minns att jag fick det mejlet och jag blev bara glad och tänkte, gud vad skönt. Ännu mindre jobb att göra. Ja, men jag tror att det är liksom, vi kommer in på en annan grej sen också, det där med klipparbete, för att att kasta sig in i saker man inte vet hur man ska göra lär man ju sig enormt mycket av. Och det, där var det hela grejen med retoresan egentligen. Att det liksom, vi har ingen manual att ta till. Utan vi har bara fått gjort det, ja, från grunden. Ja, vi lägger rälsen framför tåget medan det rusar. Ja, ungefär så. Kommer du ihåg det andra spelet vi spelade förresten? Eller har du förträngt det? Spel nummer två var väl Ghosts and Goblins, tror jag. Ja. I mitt tycke är ett av de sämsta spelen vi har spelat. Alltså, det är ett av de sämsta spelen jag någonsin spelat. Det som gör att man förlåter lite det är musiken på första banan och det rent nostalgiska värdet. Ja, och vindskänslan av att man har spöat den där jävlen till slut. Nej, för att grejen är att han är ju pissenkel. Ja, men spelet som helhet. Jävlen är alltså inte djävulen, utan det är det där jävla spelet. Okej. Ja, kanske det. Ja, det var ju första prestigegrejen som dök upp. Kommer vi fixa det här under en vecka? Och du sa, det fixar jag lätt, minns jag att du sa. Jag bara, what the fuck? Så lätt var det ju inte. Nej, det var ju inte det. Och så när jag liksom hade klarat det då, trodde jag. Och tänkte att, yes, gud vad skönt, nu kan jag göra något annat några timmar. Du måste spela det igen. Ja, man har ju haft gladare dagar. Ja, någonting som var tråkigt med de här första avsnitten dock, och framförallt det tredje eller fjärde, nu minns jag inte riktigt, när vi pratade om Castlevania Symphony of the Night, det var ju att min ljudkvalitet, eller den allmänna ljudkvaliteten, men framförallt då mitt prat, drunknade i brus och konstiga mekaniska ljud, så att vid ljudstädning så försvann mycket av mina ord. Grundat i ett jävla kast headset egentligen. Ja, steg nummer ett var att vi såg till att du fick gå och köpa dig en ordentlig mikrofon så att du kunde höras bättre. Mm. Steg nummer två var väl också att våra inspelningsmetoder blev lite mer sofistikerade med tiden. Ja, jo, det var ju learned by doing, så att säga. Ja. Det har ju gått bättre håll i alla fall. Det låter ju hyfsat bättre nu i alla fall. Det finns ju fortfarande utrymme för förbättring förstås. Vi låter ju inte kristallklara någon av oss, men det här är det dit vi har kommit idag, så att säga. Sen är det så här att det här är nollbudget också. Alltså vi, nollbudget är det inte, för att jag fick köpa headset med mina egna pengar, men det var någonting jag ville lägga pengar på. Men vi får ju inga som helst pengar för retresan, och vi räknar väl aldrig heller med att kunna få det här, va? Utan det här är någonting vi gör bara för att det är kul och kanske lite så här webcred. Ja, man får lite webcred. Men alltså, det är folk som känner igen mig på grund av retroresan. Ja. Och det tycker jag är roligt liksom. Och det är inte därför jag gör det, men det är en del av vinsterna av att göra den här podcasten. För det tar ju en jäkla massa tid, och det kostar en del pengar för oss att göra det också. Ja, alla jävla spel man ska köpa. Ja, om inte annat. Sen driften av själva sajten och så vidare, det är ju inte, sånt är ju tyvärr inte gratis, även om vi gärna skulle vilja det. Så att ekonomiskt går vi ju back, men vi vinner ju istället på allt det andra. Så alla upplevelser man får, dels av att spela spelen, dels umgås med våra lyssnare, både på nätet och i verkligheten, och dels att vi, ja, får lite webcred, som du säger. När vi sen skulle, ja, hur fan gick det till egentligen? För vi tog på oss att spela en trilogi för första gången. Eller trilogi ska man ju säga, va? Jag fick skit för att jag sa fel. Super Star Wars till Super Nintendo pratade jag om. Mm. Då var det helt plötsligt att, oj, hur lång tid kommer det här ta? Och då var det att vi sa fel, eller någonting i den stilen. Och då inleddes någonting som var återkommande sen, eller som vi har kört mer av. Och det var i alla fall lister. För under samma period så hade jag skrivit en topp 100-lista över mina favoritspel. Någonting som jag trodde jag skulle få vara ensam om det året, men så var det ju inte. På gameplay från början då. Och då tyckte jag, det var väl ditt förslag att vi gjorde ett specialavsnitt. Och det var väl Retroresans första specialavsnitt. Ja, min tanke var att vi skulle lite kortfattat gå igenom din lista och ta fram liksom highlights från den som vi skulle prata lite om. Så där lite nostalgiskt och mysigt. Mm. Det var ju mysigt, och det var ju mycket nostalgi också, men det var ju långt ifrån kort. Ja, i grund och botten så beror det på en bristande planering från min sida. För eftersom du har skapat en lista och var beredd på att prata om alla spel, så var mitt uppdrag att styra upp ett bra programsätt. Och min tanke var, vi kör, och sen så klipper jag bort det som inte behövs, och så tar vi lite snack om alla spel bara. Men så blev det ju att vi satt ju ibland i liksom 10 minuter på ett enda spel. Så att totalt så satt vi väl en halv natt, tror jag. Kändes ja, det som... jag vet att jag fick många klappar på axeln, så att säga. Är du klar snart, från sambo? Mm, min också. Och då var man på så här spel 42 eller någonting sånt där. Ja, snart. Om ett tag, ta det lugnt. Vi har gett varandra cred och vi har gett våra lyssnare cred. Men jag tycker både du och jag ska ge våra sambos cred också, så att de står ut med oss. Ja, gud ja. Ibland är vi bra jävla dryg på både varandra och på de vi bor med, lever med. Ja, den här topp 100-listan, det var ju du som fick klippa hela skiten också. Ja, det var inte allt för kul, kan jag säga. Nej, jag minns att det var rätt trött. Ja, alltså jag satt väl uppe, tror jag. Alltså, jag jobbade ju mycket redan då, och då pluggade jag dessutom. Oj. Så jag tror att jag helt enkelt spenderade nätterna med att klippa. Mm. Så jag jobbade på dagen, först pluggade jag, efter skolan gick jag till jobbet, efter jobbet gick jag hem och redigerade podcast. Ja, när sov du då? På bussen till skolan? Ja, typ. Där det gick är väl liksom det man fått ut. Det kostar ju en del även i tid då, att göra så mycket idiotiska saker som jag gör. Så att man får lära sig att sova på kommando, helt enkelt. Mm. Det är någonting som hände i alla fall under den här liksom pausen, så att säga. När vi skulle spela tre spel, så behövde ju en längre tidsram, så att säga, för att kunna göra det. För Super Star Wars-spelen var ju, förutom att de var tre till antalet, också rätt svår, tycker jag ändå. Mm, jo då. Och då så var det en liten vadslagning där, om du minns det. Du tvivlade på mig, för jag hade ju varit sen till matchen med både Castlevania och även MDK också, va? Mm. Och då så liksom började du säga att kommer du verkligen klara det? Och det var en vadslagning. Och ett straff kom in i bilden. Och det var faktiskt Careface som kom med förslaget på straff. Att den som förlorade den här vadslagningen skulle få springa en mil och dokumentera det. Och ja, det gick ut på att det var så genialt, tyckte jag. För klarar jag att hålla tidsramen, så var det du som åkte på straff. Hade jag inte klarat det, så hade det varit jag då. Ja, det gällde inte att vara först. Det gällde bara att du skulle överhuvudtaget vara i tid. Precis. Det var ju en riktigt motiverande morot, kan man väl säga. Och jag var ju faktiskt i tid. Jag klarade ju Darth Vader både en och två gånger, höll jag på att säga. Och du fick springa en mil, Samson. Ja. Jag tänkte att vi skulle lyssna lite på hur det här lät. Nu är jag så första varvet avklart här. Finlandsparken är alltså 1,5 kilometer. Jongenspåret är 1,5 kilometer långt. Så det blir 7 varv. Första varvet nere. Jag vet inte. Jag har tagit mig vatten över huvudet. Jag har redan mjölk syra. Vi får se. Jag har kommit in i någon slags andra andning nu. För det känns det lättare igen. Det blev också lite så här. Jag fick en mystisk adrenalinkick. Jag höll på att springa in i en anka. Så rädd bilen, så att jag fick någon slags spurt. Effekt istället. Ja, alla sätter bra utan de dåliga. Okej, halvvägs. Fan, det är bra jobbat. Jag sprungit en halv min. Fan, jag är tjock ju. Det är ganska rejält ändå av mig. Jag ger mig själv en glapp på ryggen. Jag är lite nervös dock. Jag börjar få håll nämligen. Men jag kör på ett gammalt knep jag fick av en gammal fotbollstränare. Man kniper om tummen. Alltså, håller i den liksom. Det hjälper. Får kramp i armarna istället, men... Eller det. Det börjar ont. Åh, Careface. Ditt lilla lude. Varför utsätter du mig för det här? Åh, shit, man ska. Aj. Jag tror jag tacklar det här från fel håll. Jag springer med sols runt pildammen. Så jag springer mot sols. Det är ju avsluta varje varv med en uppförsbacke. Jättedumt. En lång raksträcka med lite lätt uppförslutning. Det är jobbigast man finns att löpa i. Åh. Åh. Sitter rörsen snart. Känns skönt. Nu är jag nere på blodbacken. Det var sista biten. Jag ser mig för att jag sitter på en markbänk. Och det är mitt mål. Åh, vad är det? Åh, jag ser vad det är. Åh, jag klarar det. Jag är så trött. Jag är så trött. Förlåt om jag inte glömmer på det. Jag ska inte ha det. Och du hade träningsverk ett bra tag därefter, om jag inte minns helt fel. Ja, jag är ju inte den mest så här hälsosamma snubben på den här planeten, helt klart. Jag springer i regel aldrig. Om jag är sent i bussen så tar jag hellre nästa liksom. Ja. Så att jag fick ju, så ska säga så att jag faktiskt förtränade lite, för jag var väl medveten om att jag fixar inte att springa en mil. Så inför det här då, så började jag liksom ta små joggingturer på någon kilometer här och där, liksom gradvis försöka öka upp det, se om jag kunde liksom i panik då bygga upp någon slags kondition helt enkelt, så jag skulle fixa en hel mil. Det hjälpte säkert lite, men det hjälpte ju inte hela vägen, för jag var ju helt förstörd. Det var ju alltså, det var som ett maratonlopp för mig att ta en mil. Ja. Men det gick, det är ingenting jag tänker upprepa så där på skoj. Och jag är inte särskilt förtjust i att springa från första början, som sagt. Jag är mer en sprinter än en långdistansare. Okej. Men ja, det gick ju till slut. Och min flickvän skrattade extremt mycket åt mig och fotade mig. Ja. Jag tyckte det var startkul. Jag satt bara här hemma och myste. Och det efter det hade det kunnat bli en lite Jackass-inspirerad podcast. Men vi styrde bort det rätt snart. För att det var ju kul det med straff. Men till slut så hade det blivit att det var straffet som var det roliga i podcasten. Men inte riktigt det som är tanken. Nej, precis. Så, ja. Sen så hände det någonting annat också under den här tiden. Det var ju att ett av våra mest uppskattade segment introducerades. Man får väl kalla det för det. För det var ju under den här perioden, eller strax därefter i alla fall, som sagostunden introducerades. Jag tror till och med att det var i Super Star Wars-avsnittet. Det kan det säkert vara. Jag minns inte exakt. Jag började spela Final Fantasy 4 och jag visste inte. Det var du som kom på namnet i sagostunden för övrigt. För att vi valde bara att kalla det Final Fantasy 4-segmentet. Och jag började spela Final Fantasy och tog typ 5 ord som anteckningar. Och hur det såg ut då kontra hur det såg ut nu på slutet med Final Fantasy 7, det är ju verkligen det som att jämföra USA med, vad heter den lilla landet? Ja, vilket som helst. Ja, men Europa. Det minstaste landet i hela världen. Vatikanstaten? Ja, nej, det är inget land. Det är det visst. Vatikanstaten är en eget land mitt i Italien. Det är världens minsta. Du tänker säkert på Andorra eller någon av de andra små pyttor. Nej, jag tänker typ Holland, Tyskland, där någonstans finns det ett litet. Liechtenstein? Ja, kanske det. Ja, min geografi vet inga gränser i hur pass. Jag vet inga gränser, det är ju rätt roligt att säga det här bara. Du hade ju backpacker med på din topp 100-lista. Det här borde du kunna. Där kan jag bara massa jägarfrågor, så jag kan jaga i Oslo. Ja, hur som helst. Sagostunden introducerades. Och till en början så var det inte så många. De tyckte att det var lite mysigt och det var skönt att höra musiken igen. Och jag vet framförallt du tyckte det var väldigt intressant. Ja, alltså, jag har inte rört framförallt Final Fantasy 4 på så himla länge. Nej, och så. Det var väl inte ensam om det heller. Det var väl fler som hängde på just för den sakens skull. Bland annat Sebastian Magnusson har jag fått höra. Mm-hmm. Det var ju skitkul. Och det eskalerade ju, kan man ju säga. Även om Final Fantasy 4 just, det var ju start, liksom startgropen på något vis för det som skulle bli det som var sagostunden. Jag tror det var 3 eller 4 sagostunder som vi faktiskt började kalla det sagostunden. Det kom ju så av att vi hade ju inte riktigt bestämt exakt hur vi skulle prata om spelet. Och det blev ju att du helt enkelt berättade vad det var som hände. Och det, jag upplevde det som en sagostund och började kalla det för det. Ja, och det var ju faktiskt en riktigt bra. För det är de här typerna av spel, de känns ju som gjorda för att återberättas på det här sättet. Det är ju storyn som står i fokus. Mm. Och visst skulle jag kunna prata statistik och taktik och siffror och vapen. Det kan också vara kul att höra ibland. Men det som alltid måste finnas med, det är ju story-segmentet. Så ja, Final Fantasy 4 som sagt. Och som ni säkert redan vet, så var det även Final Fantasy 6 och senast Final Fantasy 7 också. Så ja, det var ju en viktig punkt får vi lov att säga. Strax efter det också så händer en annan viktig sak, enligt mig i alla fall. Och det är att vi började dela upp klipparbetet i och med Mega Man X-avsnittet kommer jag faktiskt ihåg. Någonting som jag såg som väldigt, väldigt tacksamt. Mm. Och till en början då så körde vi varannat avsnitt. Att den som, hur var det? Den som var host slapp klippa eller någonting i den stilen. Ja, precis. För den måste ju förbereda mer. Ja, så att du hade mer jobb före och jag efter, om det var jag som klappade som hostade så att säga. Mm. Och som sagt, Mega Man X-avsnittet. Och i och med att det var jag som klippte då, så kände jag också att jag ville ha med någonting mer. Och det var här musikpausen introducerades för första gången. Och det var inte att jag gick ut och letade efter en låt, utan den här låten hade vi faktiskt blivit mejlad till oss från, jag minns inte vad han heter, någon kille i Göteborg. Jag har den säkert någonstans i inkorgen fortfarande. Wahlströmen Valiant, To Button Love i alla fall. Och vi ska faktiskt ta och lyssna på den lite senare. Ja, det är ett nostalgiskt avsnitt så att säga. Vi ska bara använda begagnat till det här avsnittet. Vi ska inte göra nå förarbete alls. Jag har dock en liten fråga som jag skulle vilja slänga ut till våra lyssnare. Hur många är det som uppskattar den här musikpausen? Jag vet att jag gör det, och jag vet att det har funnits typ två kommentarer i vår historia som har sagt, och du vet vilken mysig musikpaus vi hade, men alltså det förväntar jag mig inte att folk ska liksom, åh, det är jätteviktigt att den är kvar. Men känns den överflödig? Vad tycker du, Samson? Jag gillar musikpausen. Jag tycker det är ett skönt break. Den kommer ju oftast efter vi har pratat, eller efter vi har gjort liksom veckans spel, och så tar vi en liten break och sen så är det sagostunden. Jag tycker det är ett skönt med ett sånt mellanparti där, att man får släppa de tankar man har haft och gå vidare, för nu är det sagostund. Och det är en annan mindset man har liksom när man lyssnar på de olika segmenten. Så att musikpausen, ja, gör, det är en viktig brygga för mig i alla fall. Ja, en viktig klyfta tänkte jag säga, men brygga är ännu bättre. Ja. Har du någon favorit från året som har gått, om vi kollar på musikpausen? Det finns så många bra. Anna Managuchi är ju för jävla bra. Ja, det är väldigt nyligen faktiskt. Väldigt nyligen, men väldigt bra. Det är sånt jävla ös i den. Har du spelat Bitrip Runner förresten? Väldigt lite. Jag har ju ingen egen Wii, så att det blir ju att jag har spelat hemma hos polare. Men jag känner ju till att de har gjort musiken. Jag har ju hört de låtarna förut också, men de passar ju så jävligt bra i den settingen. Mm, det är helt sinnessjukt faktiskt. Ja. Sen spolar vi framåt lite i tiden då. Och vi börjar närma oss jul och nyår faktiskt. Vi har passerat en hel sommar och en hel höst. Eller en halv sommar tekniskt sett. För att vi börjar i mitten av juli där. Under hösten då så börjar vi avtäcka din topp 100-lista. För du skulle inte vara sämre än mig då, visade sig. Såklart inte. Nej. Så där var det 10 spel åt gången. Inledningsvis var 10 spel åt gången de första 50. Ja, precis. Och sen så kom vi till den här punkten att julafton och nyårsafton stod inför dörren och vi kände att vi behövde en liten paus. Fast vi tog ingen paus egentligen. En paus i den månaden att vi behövde inte spela något spel under de veckorna. Förutom jag då med mitt Final Fantasy. Ja, i och för sig. Okej, jag behövde inte spela något spel. Nej, precis. Så då gjorde vi som så att vi gjorde 2 specialavsnitt till. Där vi pratade om din topp 100-lista av plats 50 till 26. Och sen då på nyårsafton var det väl plats 25 till nummer 1. Mm, precis. Och där var det också en hel del snack. Och det kändes lite surt om jag ska vara helt 100% ärlig, för att din lista var så mycket bättre producerad än min och bättre upplagd, så att dina spel och dina åsikter lyftes fram på ett bättre sätt. Ja, jag får väl be om ursäkt eller någonting, jag vet inte, men min lista föddes ju ur att när vi gjorde din lista så reagerade en del lyssnare på att gud vad dryg Samson är. Han bara hackar och är elak mot Anders som måste försvara sig hela tiden. Det är därifrån du har fått drygstämpeln. Ja, jag tror det. Det började där. Men sen så, då var det många som sa, men jag är bättre själv då, i princip till mig. Så då tyckte jag att men jag mer än gärna ska jag göra en topp 100-lista. Och då blev det som det blev. Så det var väl det att vi orkade väl inte göra en till sån här maratoninspelning. Så sa jag, vi delar upp den istället. Så har vi något, liksom, det tar ju bara 20 minuter eller någonting. Så kör vi en liten dutt varje avsnitt. Men det var ju också i och med den här introduktionen av ett tredje segment som gjorde att vi började göra de här riktigt vrållånga avsnitten. Den är vi uppe på 2,5-3 timmar ibland. Ja, för i anslutning till att jag varit mer och mer involverad i mina sagostunder också då, så vart det 40 minuters snack om 10 spel från din sida därtill. Mm. Så att helt plötsligt stod inte veckans spel i centrum längre, utan det var hur mycket som helst. Och faktiskt lite för mycket med handen på hjärtat. Jag tycker vi har det bästa receptet nu, för att 3 segment är ett för mycket, skulle jag säga. Det beror lite på. Alltså, nu är vi inne på en väldigt, nu är det en väldigt bekväm nivå att lyssna på. Mm. Om jag får säga det själv då. Nu landar vi ofta någonstans mellan en timme till 2 timmar, beroende på hur mycket vi har att säga om spelet och hur långt du har spelat i sagostunden. Mm. Och det känns som att det är alldeles lagom att ha stället. Man lyssnar på halva på väg till och halva på väg hem. Mm. Ungefär. Men när vi gjorde de här episka jätteavsnitten, dels var det mer arbete från vår sida, men då var det också så att då lyssnade man, i alla fall inte jag, på Retroresan, så att jag liksom hade det i bakgrunden. Och då var det så här, nu ska jag sätta mig ner eller lägga mig i sängen oftast med lurarna på och bara lyssna igenom en jätteepisk resa liksom. Dedikerad lyssning med andra ord. Ja, och det är ju i och för sig trevligt, men det känns som att just podcast gör sig bättre som någonting man har medan man cyklar, åker buss, städar etc. Mm. Och vill man ha det här episka fortfarande, så hänvisar det till de sammanklippta sagostunderna. Som bara blir längre och längre. Ja. 2010 gjorde intåg sen då Samson, och vi spårade framtiden lite till. Och någonstans där i februari, mars, jag minns inte riktigt, så besökte du Bollnäs. Sista veckan i januari faktiskt. Var det så pass tid? Ja, det var ju jättemycket snö, minns du inte det? Ja, det minns jag. Men det är det fram till april. I och för sig. det säger inte så mycket. Ja, när jag skulle hem till dig så fick jag en vägbeskrivning som egentligen var rätt så logisk och enkel, men jag fattade den ju inte. Nej, alltså jag hade ju fått intryck av att du var rätt hemma vid, så att säga, i Bollnäs. Ja, jag tänkte, då vet ju du exakt vart du ska. Nej, jag kan ju de få områdena jag känner till. Alltså jag visste ju på din gatuadress vilket område du bodde i. Men så sa du typ, gå den här vägen, som inte var samma väg som jag skulle ha gått naturligt. Okay. Så tänkte jag, ja, men det är säkert, man ska säkert upp på någon vänster, upp i någon jävla område eller sånt där. Så att jag gjorde som du sa, och därifrån var det helt omöjligt att hitta dit som jag egentligen hittade till. För när det visade sig att du bodde typ ett stenkast ifrån där min mor bodde en gång i tiden, så hade det varit helt lätt att hitta. Ja, det var kul att se det i alla fall, Samson. Och lite surrealistiskt, måste jag säga. Ja, konstigt att höra din röst och se dig samtidigt. Precis. Och vi spelade in det som kunde ha blivit Retroresans bästa avsnitt någonsin. Mm-hmm. Problemet var att vi fallerade lite på inspelningsutrustningen helt enkelt. Ja, jag upptäckte var. Nu vet jag exakt vad det var som gick snett faktiskt. Ja, det är som allting annat i Retroresan, att vi staplar oss framåt. Ja, precis. Men det var väldigt trevligt ändå, tycker jag. Det var liksom bromance på högsta nivå. Och det var mycket längre än vad jag trodde det skulle vara. Ja, snyggare också. Ja, framförallt längre. Alltså, jag visste ju hur du såg ut, jag har ju sett foton på det. Men jag visste inte att du var så jävla lång som du. Nej, jag är jäkligt lång. 1,94 för att vara exakt. Ja, och jag är en liten puttefnask. Ja, fast du är rätt lång du också, egentligen. Jag är mer bred, om jag ska vara ärlig. Ja, fast det är jag då. Jag är lång åt alla håll. Och efter Bollnäs-avsnittet så börjar vi närma oss lite där vi är nu, så att säga. Och den senaste tiden i Retroresan som fortfarande är färskt i minnet då. Och liksom den allmänna känslan jag har haft av den här sista stunden. Dels har vi spelat rätt mycket riktigt bra spel, måste jag säga. Mm, en fin vårkant här. Ja, har varit roliga spel, annorlunda spel. Fast det har ju varit fortfarande väldigt mycket plattform. Det har ju varit lite av vårt signum. Och när jag tänker på retrospel så är det oftast plattformsspel som kommer upp i hjärnan. Så det kanske är mycket därför. Sen är det väl lite så också att plattformsspel är dåtidens FPS, så att säga. När man skulle göra ett riktigt högklassigt spel så var det ett plattformsspel man gjorde. Skulle man göra ett licensspel så skulle det vara ett plattformsspel man gjorde. Och så vidare. Men även känslan jag haft är att vi har stressat mer än brukligt, så att säga. Jag i alla fall har kämpat som fan för att hinna med allting och hitta några minuter här och där jag kan lägga liksom tid på på Retroresan varje vecka då. Och vi har ju faktiskt inte ställt in så många gånger som man kanske kunnat tro att vi har gjort. Hur menar du nu? Nej, men med tanke på om man kollar på den tiden vi har ledig kontra den där saker man måste göra. Så statistiskt sett så borde vi ha ställt in fler gånger. Men vi är liksom lite av stålmän, både du och jag. Jag undrar lite hur fan är det vi har hunnit. Alltså jag vet ju inte exakt hur ditt schema ser ut, men mitt är ju absurt. Mm. Och lyckas klämma in dels förstås allt spelande, men även inspelningen i sig och klipparbetet. Så jag undrar hur jag egentligen hinner. Mm. Ja, klipparbetet tar ju sin tid. Sen det som tar allra längst tid för mig, det är att sammanfatta det jag upplevt i mina sagostunder då. Mm. Så de har ju fått liksom hoppa dem. Det varit lite så här varannan vecka där i början på Final Fantasy 7, för att det var så mycket att ta in. Så att jag kände liksom inte att jag gjorde berättelsen rättvis om jag hafsade ihop det. Och då var det så att vi skippade det någon vecka. Och ja, mot slutet körde vi lite andra segment. Men det var ju mer medvetande för att liksom skjuta på sagostunden och på den här fina finalen som vi fick. Kollar man på valfri serie som går på tv, ja, amerikanskt producerade framförallt att tänka på, så är det oftast ett litet break innan den sista finalen. För att bygga på hypen ännu mer. Så det var lite av en medveten handling, ska jag kanske erkänna. Men det är som alltid när man har lagt mycket arbete och sliter väldigt mycket, så har man ju fått väldigt mycket tillbaka också. Och jag tycker att vi har varit som bäst nu på vårkanten faktiskt. Jag tycker det är så, vi har. Nu sitter jag och slår mig för bröstet konstant här. Men jag tror att du har väl konstaterat tidigare att vi är som bäst när vi har tidspress. Ja, så är det. Och helst ska ju klockan, vi ska ju sikta på att spela in klockan 9 och så blir klockan 11 innan vi är färdiga. Eller innan vi är färdiga, innan vi börjar spela in. Innan vi är färdiga med allt förarbete. Och så vid 3 någonstans så säger vi till slut hej då. Och det är oftast de avsnitten som blir mest spontana och mest roliga att lyssna på. Vi kanske är bäst helt enkelt när vi är övertrötta. Kanske ja. Det är så mycket. Vi kanske bara ska spela in mitt i natten helt enkelt. Eller så är du och jag så van vid att sudda nattimmar så att vi är i vår naturliga fas då. Ja, det är nog det. Vi är nattugglor båda två, tror jag. Precis. Anders, jag hade en fråga också. Mm. Mm. Vad har du så att säga fått välja bort för att kunna göra Retroresan? Vad har du ställt in för andra saker som du skulle ha gjort annars? Alltså det som jag spontant kommer att tänka på, det är att spela nya spel. Jag vet, jag svor som fan över att jag insåg att jag inte kunde spela God of War på releasedagen. Då kompenserade jag avsatt en hel söndag till God of War 3 istället. Men framförallt där, det är mitt spelande jag som har liksom tvingats att spela andra spel än som jag kanske hade valt från början. Framförallt när det har varit, enligt mitt tycke, en av de bästa tiderna nu. För vi har haft dels en klassisk spelhöst med mycket bra spel. Och sen har det bara fortsatt. Och det fortsätter det fortfarande. Det är liksom, nu senast Super Mario Galaxy 2 år. Nu, sen kom Singularity och ja, Crackdown 2 vet jag inte vad jag ska tycka om än. Men jag ska ju definitivt testa det. Det låter ju som mitt typ av spel. Så det är ju mycket sånt man har förpassat, så att säga. Jag ska försöka hinna kapp lite nu i sommar om det någon gång lugnar ner sig. Det är väl tanken att vi ska göra det efter det här då. Förhoppningsvis. Du själv då? Alltså spelandet har inte tagit, alltså mitt privata spelande har väl tagit sin turn, tror jag. För att jag spelar fortfarande mycket moderna spel i och med att jag fortfarande skriver om dem på Gameplayer. Så det blir ju att jag hänger ju fortfarande med så där. Och sen så har jag retrospelandet, men det blir inte så mycket utrymme kvar till bara för mig spelande, känner jag. Nej. Och det är främst den här våren då som det har varit så, i och med att jag har jobbat mer än vad jag gjort förut. Mm. Särskilt de senaste 2 månaderna så har jag haft mina 6 dagars veckor. Och då finns det liksom inte tid att göra någonting annat än det man måste spela. Det jag ser fram emot under min semester, det är ju framförallt att kunna spela spel som jag vill spela själv. Alltså som jag har valt ut att det här, alltså jag har inte kunnat gå och köpa ett spel, för jag vet att det där har inte jag tid att spela förrän senare i alla fall. Jag kan lika gärna vänta och köpa det billigare i så fall. Mm. Vad tycker dina nära och kära då? Om vi bortser från din sambo, om vi ser på dina närmaste vänner ändå, har de fått stryk på foten lite? Lite grann ska jag vilja säga. Inte så jättemycket ändå, för väldigt många av dem jag umgås med tajt är också lika nördiga, och många är väl lyssnare. Ja. Så att de flesta är ganska så förstående. En del vill ju gärna vara med när man spelar också. Det är lite så jag har lagt upp det på slutet, framförallt med Final Fantasy-spelandet, för man har liksom slagit ihop två påsar, umgås med sina vänner och spel man måste spela. Och då har jag ju fått en enorm hjälp också. Men sen har jag en eller två polare som är så jävla less på att säga, nej men jag kan inte ikväll, jag måste spela in retroresan. Eller jag måste klippa retroresan. Eller jag måste förbereda retroresan. Precis. Det är fan ett heltidsjobb. Ideellt. Men kul är det. Väldigt, väldigt kul. Men vi har kommit upp till den här punkten via en rätt så, ja, en skaplig puckelpist får man väl lov att säga ändå. Men jag tycker vi kommer ut med bra betyg innan det är färdigt. Och när det första året har sett ut så här, hur kan då nästa år se ut kan man undra. Det blir spännande att se. Innan vi går vidare i det här jubileumsavsnittet så ska vi dock ta och lyssna på den här musikpausen jag nämnde lite tidigare. Jag tänker inte gå in så mycket på artisten eller låten i sig, det har ni fått höra för. Den ni hör nu, det är Wahlström and Valiant, Two Button Love. Varsågoda. Salute from those who miss them. The purpose of life was a simple phrase. Nintendo Entertainment System. Ja, tidigare Samson så nämnde vi listor och vi tänkte faktiskt även lista lite nu. Och vad passar då bättre än att lista där vi har spelat helt enkelt? Jag har gett dig order bakom kulisserna att lista dina 10 favoritspel från det här året som har gått. Och jag tänkte att du skulle få börja på plats nummer 10 och jag är spänd som fan på vad jag kan tänkas vara. Ja, plats nummer 10 är ett spel som förvånade mig. Aha. Förvånade mig väldigt, väldigt mycket. Och fick mig att inse att en sak som jag har dissat så hårt faktiskt kunde ha kvalitet. Och det är Conker's Bad Fur Day. Oj, ja, det är intressant som fan. Ja, det är till Nintendo 64 och det är väl den största grejen som gjorde att man... Jag var väldigt skeptisk till det och jag tror du också var det, va? Jag var extremt skeptisk till det. Inledningsvis så var det ju precis vad jag förväntade mig. Ett halvbra plattformsspel med kiss och bajs humor. Mm. Men ju längre in jag spelade, desto mer kände jag för spelet. Alltså det är såna saker som... Jag trodde inte Nintendo 64 skulle klara av att berätta en intressant och givande historia. För att det krävs mer av presentationen för det. Mm. Alltså antingen så det funkar ju 2D på de gamla maskinerna, för då var det 2D och det kunde man liksom köra. Men så fort det blev 3D, då blev det helt plötsligt jävligt svårt. Då ska man vara Kojima om man lyckas berätta liksom, med rudimentär 3D-dimensionell grafik. Men någonting slog rätt i Conker's Bad Fur Day och det blev ju intressant och nästan chockartat allvarligt mot slutet. Mm. Så den seglade in på plats nummer 10 hos mig. En stor överraskning, och det var också det spelet som gav mig nya ögon på 64, att det kanske finns mer spel på den här som kan vara bra också. Det var ju någonting som jag helt hade missat själv alltså. Och, jag var som sagt, jag var ju skeptisk, men jag gillade det också. Jag vet inte om jag delar din åsikt till 100% där att det är helt suveränt i berättandet. Jag skulle vilja flika in och säga att jag skulle inte säga att det är helt suveränt i berättandet, men det är väldigt bra berättande. Mycket mer än vad jag trodde maskinen var kapabel till. Ja, det jag skulle säga innan jag glömde bort det du avbröt med. Det som gör att man blir så här tagen på sängen lite grann, det är att det är så jävla oväntat. Och jag älskar att bli så där chockad. Och det lyckades verkligen Conker's Bad Fur Day med. Det jag minns från det dock och det jag tar med mig egentligen, det är ju fortfarande den här lite den svarta och väldigt enkla men för mig uppskattade humorn. Och liksom The Great Mighty Pooh, hur jävla grymt han egentligen. Jo, fast i humorn så tycker jag inte det är kisset och bajset och tuttarna som är det som är bäst. Det bästa, det är filmreferenserna och det våldsamma humorn. Den som är lite Monkey Island-liknande. Den här liksom nästan slapstick-artade elakheterna som sker våldsmässigt. Som att man spränger en jävla fiende som inte egentligen gör någonting förutom att skrämma ett block liksom. Ja, faktiskt. Ska vi ta min topp 10, eller min plats 10 då? Mm. Där har jag placerat Rocket Knight Adventures. Ett av de spelen som vi spelade nu i vår. Och jag gillade väldigt, väldigt mycket. Har du med det på din lista? Och en fråga på en gång. Ja. Eller kanske, det kanske inte ska avslöja. Men jag misstänkte det, för vi gillade det här rätt lika mycket så att säga. Det var, så det var ett spel som verkligen var välpolerat, känner jag. Det var grafiskt snyggt och innovativt och det bytte väldigt mycket. Det var väldigt, ja, som sagt, det var väldigt välpolerat. Det var väldigt bra balans hela tiden i spelet. Du hann aldrig riktigt tröttna på ett moment innan du kom ett helt nytt. Mm. Och det gjorde att även moment som kanske egentligen inte är så spännande, de hinner du inte tröttna på, för det är bara en sån kort liten stund innan nästa coola grej kommer. Någonting jag tänkte på som jag liksom stannade kvar i skallen lite grann, det var ju att på pappret kunde man tycka att det här var ett spel som skulle introducera en maskot och att liksom det här var själva syftet med spelet. För det var ju på den här tiden då alla skulle ha en maskot. Och visst så är det ju Sparks som står i centrum och någonting sånt, men det de verkligen lyckas med det är att verkligen ge Sparks där så här väldigt egna egenskaper. Han har ju sitt jetpack på ryggen och det är hans stora nisch, men jag tycker att man lyckas bygga ett riktigt bra spel och ett riktigt bra gameplay runt om det också. Så att det blir liksom inte som att Mario som har ett jetpack, utan det blir ett spel tillägnat Sparkster på rätt sätt. Förstår du ungefär vad jag menar? Mm. Alltså det enda man egentligen skulle kunna säga är lite negativt, det är väl kanske just det att karaktären Sparkster i sig inte, alltså förutom sina färdigheter, så personligheten är inte särskilt mycket att hurra för. Och inte att den är dålig på något vis, men man får inte reda på så mycket om honom. Men då frågar jag dig, hur mycket vet man om Mario egentligen på den här tiden? På den här tiden vet man ändå lite, för du har ändå sett honom i Super Mario World springa omkring och där pratar han lite grann och det finns folk runt omkring honom som pratar. Och så har vi den här Super Mario Super Show. Jo, i och för sig, om man tittar bara runt omkring sakerna så också. Men Mario är ju också grafiskt, alltså om du rent tittar designmässigt på hur han är gjord, så passar han sig mycket bättre egentligen som ett ansikte utåt än vad Sparkster gör. Tror jag. Hur menar du då? Men han har ett mycket mer ikoniskt utseende med att han har väldigt, så han är byggd på väldigt enkla geometriska former. Han har en tydlig mustasch, han har sin röda hatt. Alltså allt det här är ikoniskt. Mm. Det liksom skiner om han, eller det är som en neonskylt ungefär. Ja, jag menar, kan du beskriva Sparksters rustning på samma sätt som du kan beskriva Marios hängselbyxor? Nej. Nej. Och det är lite dels rent designmässigt att Sparks är som karaktär. Han är väldigt funktionell i sitt spel, men han har inte designats väl om man har försökt göra honom till ett ansikte för någonting. Mm. Men det är det enda negativa jag har att säga, tror jag. Okay. Ja, vi ska inte försöka bli så jävla långdragna. Så vi tar plats nummer 9 för dig, Samson. Där sätter jag Castle of Illusion starring Mickey Mouse. Oj! Det här Game Gear-spelet vi spelar också nu under våren. Mm. Jag gillar ju maskottar uppenbarligen. Ja. Nej, men jag tyckte att det var ett visserligen väldigt enkelt och simpelt spel, men det var ändå väldigt trevligt att hoppa runt i det, och det lyckades på något vis vara ett ganska bra plattformsspel till en, dels en konsol jag inte var så bekant med, men även om man jämför med andra samtida konsoler, det fanns ju, som jag nämnt, plattformsspel fanns det ju miljoner av. Mm. Och det här var faktiskt väldigt kul att spela. Även om det var lite för lätt och lite för kort och lite sånt, så var det ändå liksom väldigt trivsamt den lilla stunden man hade med det. Mm. Ja, jag håller med. Alltså, det här minnet, det är lika mycket knutet till själva spelet som knutet till min första liksom kontakt med Sega Game Gear, som jag rådiggade faktiskt. Jag gillade den lilla men den konsolen, bärbara konsolen, väldigt mycket, och jag har väl kommit fram lite till varför den kanske inte funkade så bra som man kanske hade hoppats på Sega. Men ändå, jag skulle gärna ha en hemma. Jag har varit ute på Tradera ett par gånger redan och kikat efter fynd. Men ingenting som har plockats hem än så länge. Men om vi ska återgå till spelet i sig också, så som du säger, väldigt enkelt, men det är fortfarande roligt. Och det är väl det som är själva essensen av vad ett spel bör vara. Vad har du på position nummer 9 då? Där har jag någonting som du omöjligt kan ha på plats nummer 9. Eller på någon annan position för den delen. Mitt första Final Fantasy-spel, Final Fantasy 4. Min oskuld helt enkelt, eller min svedom, försvann där när det kom till japanska rollspel. Och det är inte riktigt hela sanningen, för att jag spelar ju Super Paper Mario och Super Mario RPG då. Och det är ju Square och Nintendo tillsammans. Så det finns ju mycket referenser till Final Fantasy där som jag inte fattade förrän jag spelade Final Fantasy 4, 6 och 7 då. Men fortfarande, det var ju liksom det här som var riktiga startskottet för mitt rollspelande, vill jag nog påstå ändå. Och väldigt, väldigt ballt spel. Visst är det spartanskt och väldigt tidigt Super Nintendo, men går jag tillbaka och lyssnar på musiken då, till exempel, från det här spelet, så den är fortfarande skitbra alltså. Nu hör jag den faktiskt eka lite i mitt huvud här, för jag hörde dig prata om spelet, och så minns jag tillbaka till sagostunden om det också. Ja. Det är ju ett fantastiskt spel på alla sätt och vis. Och jag förstår dig. Jag kan ju inte ha med det på min lista, eftersom jag inte har spelat det i Retroresan. Nej, precis. Och alltså jag övervägde att inte ha med det här på listan, för att inte helt oväntat så återkommer det delar från sagostunden lite senare. Men ändå, alltså, hade Final Fantasy 4 inte varit ett Final Fantasy-spel, så hade det haft mer cred än vad det har. Det är jag helt övertygad om. Att det har blivit överglänst av sina uppföljare. Håller du inte med mig lite om det? Jag håller med dig till 100%. Alltså, det är ett väldigt, väldigt bra rollspel. Och det är definitivt... Alltså, när det kom så tycker jag att det var det bästa. Mm. Ja, det vet ju inte jag så mycket om. Men ibland så liksom bara slår det mig hur pass rörande det ändå var med till exempel Tella. Som aldrig fick hämnas som man ville på vem var det nu han skulle hämnas på? Eller på. Ska inte fråga mig om namn här, inte det är helt sämst på. Men Tella var den här gamla gubben som eftersträvade att kunna framkalla den här magin som skulle döda Golblis. Jag kommer inte ihåg vad han heter tyvärr. Ah, skitsamma. Sådana där stunder liksom, det har... Man blir förbannad på sig själv när man har glömt bort det, för att Final Fantasy 4 var så jävla häftigt för mig. Och det känns som att jag gjorde helt rätt i att börja så pass långt bak som jag ändå gjorde. För att liksom, det var verkligen ett bra spel att lära mig grunderna på. Så tror jag också att hade du börjat senare i serien, så finns risken att du skulle tycka att det här var lite för rudimentärt. Jo, det är det. För att inledningsfasen och inlärningsfasen så att säga i Final Fantasy 4 och 6 då, framförallt, de är ju väldigt lika varandra. Även om det är mer svullet runt omkring i Final Fantasy 6, så är det liksom samma typ av trappsteg upp hela tiden. Att det är rätt så snäll infasningsperiod. Och som du säger, det hade nog inte funnits så mycket behållning i Final Fantasy 4 om jag hade spelat 6an först. Nu vart det ju det här perfekta trappsteget. Och det gillar jag ju skallt. Men plats nummer 8, Samson. Abe's Odyssey. Oj! PlayStation-spelen här, ja. Du blir chockad varje gång jag tar upp ett spel här. Ja, nej, alltså jag gillar det här skarpt också. Det var så kul. För att jag har verkligen inte din lista framför mig. Så att det blir... Just det, det är också. Jag har det faktiskt med på min lista till och med. Men ändå, det slår mig varenda gång hur mycket pass bra spel... Hur pass många bra spel vi har spelat ändå. Och Abe's Odyssey är... Helt klart ett av de bästa enligt oss båda där, uppenbarligen. Ja, så jag gillade det väldigt mycket. Dels för att, som vi pratade lite tidigare på Sparkster, att han inte som karaktär var särskilt bra designad. Abe är ju en väldigt väldesignad karaktär. Så komisk och så tragisk och så svag men ändå så stark. Han är fantastiskt välgjord tycker jag. Och spelet i sig är ju också suveränt. Visserligen har det ju sina skavanker och man kan önska lite mer av till exempel kontrollen och liknande. Men med alla hemligheter och med alla liksom, den här spännande världen man ändå befinner sig i, det är så ett rikt spel. Det finns områden jag vill slipa lite på för att göra det riktigt, riktigt bäst. Men kul är det i alla fall. Riktigt kul. Alltså rent spontant så måste jag också säga att det är ett av de absolut snyggaste spelen vi har spelat. Rent presentationsmässigt. Den här riktigt tjocka och fuktiga ljudmattan i bakgrunden blandat med den här mörka och befläckade grafiska presentationen. För mig var det en audiovisuell upplevelse. Sen gillar jag att humorn går i samma råa stil. Vi pratade lite om att de skämten som var bäst i Conquerors var de som var råa för att de var våldsamma. Hela det här spelet har ju bara rå och våldsam humor. Och det gillar jag skarpt. Jag med. Hörde du att vi nästan fick till ett sånt där? jag tänkte precis säga att ditt höhö var precis som de i spelet. Ja, men... Ja, det ett spel för sin tid kan vi summera det som. Just att hur man berättade med grejer i bakgrunden och med... Jag funderade på att det här är nog det spelet som jag väldigt gärna skulle vilja se en typ en nedladdningsbar uppföljare på. Ja, en remake till kanske. Ja, för jag tycker inte en remake är behövlig med tanke på hur viktig presentationen är. Jag skulle inte vilja att de ändrade den. Men att göra en fortsättning. Apes Exodus finns i den spel som heter, men ett till spel som går i samma stil som Apes Odyssey, fast gjord för PSN eller Xbox Live Arcade. Det hade varit suveränt, tror jag. Det går ju att ladda ner till PlayStation, ska tilläggas. Som en PS1-klassiker. Jo, jag lyckades ju försöka spela det på min PSP och det gick ju åt helvete. Just det, det var en triggerknapp för lite. Precis. Eller två tekniskt sett. Ja, det var ju lite humoristiskt bara det. På min 8:e plats då återfinns vårt första spel i Retroresan, Rystar. Och det, alltså, jag har svårt att se hur vi kunde inlett på ett bättre sätt egentligen. Jävlar vilket roligt spel det är. Ja, så bra på så många olika sätt, alltså, musiken. Ja, musiken är helt suverän. Ja. Och även hur man har målat upp det, så det är så färggrant och så sagolikt. Det är sånt. Det känns nästan så där overkligt bra, tycker jag. Jag gillar Rystar jättemycket och tycker jättemycket om karaktären. Och det här är sådana spel där jag faktiskt, det enda jag egentligen hade att klaga på, det minns jag, det var väl kanske hitboxen i det. Hitboxen, sen hade jag ett klagomål, men det var ju snarare mitt eget fel, för att jag spelade det här på Sega Mega Drive Ultimate Collection till Xbox 360. Och då var ju kontrollen, lämnade ju lite utrymme. Ja, just för det. Så hade jag spelat det här original så hade jag nog placerat det ännu högre på min lista också. Det blir ju tyvärr så. Jag måste ju utgå från mina egna upplevelser ändå. När jag klasser spelet, så att säga. Men ja... Ett typexempel på missade Mega Drive-spel. Och vi har haft mycket Mega Drive i Retroresan. Och när de är så här bra så... Ja, det är liksom, då känns det som att det här är syftet med hela Retroresan. Vi går vidare då, Samson. Plats nummer 7. Vad har du satt där? Där har jag satt Rocket Knight Adventures. Titta. Så där dök min upp. Lite högre upp än din. Ja. Men ja, vi har ju redan pratat lite om det, så vi kan direkt bolla över till dig i så fall. Det är roligt att säga det här, för på plats, min plats nummer 7, då har jag Oddworld, Abe's Odyssey. så det blir lite så här. Vi har ju faktiskt spelat samma spel, så vi kommer ju återse våra placeringar på. Jag vet inte om det är någon. Det kan ju vara så att vi har satt något spel på samma position. Säkert finns det något, det får vi se. Det vore ju kul. Men ja, visst. Vi tar väl plats nummer 6 istället. Super Mario World 2, Yoshi's Island. Åh, just det här. Barnpizza Hawaii med bearnaisesås. Precis. Det var väl här någonstans pizzabetyget introducerades? Jag vet ju som sagt inte, men du har sagt det förut, så jag litar på dig. Ja, väldigt, väldigt roligt spel. Och än en gång vill man ju belysa grafiken framförallt. Den här kritmålade grafiken nästan. Ja, kladdkrita är det. Kladdkrita, helt suveränt tycker jag. Och även om det kanske inte känns Mario eller ens svampriket, så är det ju oerhört vackert och indragande, kan man säga så. Jag kände att jag ville liksom leva i den här världen. Sen tycker jag att man lägger ofta nästan lite för mycket fokus just på det grafiska, för det är ju så himla exceptionellt. Men gameplayet i sig var ju också suveränt. Det är ju inte för grafiken som det hamnar på plats nummer 6. Det är ju för att det var jävligt kul att spela spelet. Och jag tycker att Yoshi gör sig jävligt bra som plattformshoppande dinosaurie. Visst är det så. Mario då finns ju med i titeln, men han har ju inte någon större roll i det här spelet egentligen. Han är ju mest en nagel i ögat. En källa till irritation. Ja, precis. Och ett skrik som vi kanske ska ta och sampla in nu på en gång. Bara för att påminna om hur illa det faktiskt kan vara. Ja, det ryser lite i mina ögon. Huvudligen. Men riktigt jäkla underhållande spel. Och ett av de här spelen som vi faktiskt skämdes lite för att utannonsera att vi inte hade spelat. Men man måste se det så här att tack vare Retroresan så har vi mindre och mindre anledningar att skämmas. Det är bra. Ja, på min plats nummer 6 då har jag ett väldigt annorlunda spel, eller annorlunda jämfört med ditt. Det är Wild Guns. Också rätt sjukt ändå. Natsumes lilla västernskjutare där med robotar och jäkelskap. Och riktigt jäkla roligt spel för min del. Ja. Saker man kommer ihåg från det. Jag vet till exempel musiken. Så fort jag hör en liten trudelutt från titelspåret eller någon av banorna, så liksom ta sig tillbaka till den här hektiska känslan, den här du är kung över allt känslan som man lyckas förmedla i Wild Guns. Och ja, jag gillade det riktigt skarpt. Ja, alltså jag är ju svag för Natsumusen innan, det har vi ju redogjort flera gånger i Retroresan. Men det jag minns mest från det här spelet, det är ju den absurda kopplingen mellan Vilda Västern och robotar. Ja, jo. Men det är ju Natsume, det är ju liksom någonting Japan-influerat måste det ju vara. Ja, det finns ju inga regler överhuvudtaget. Det är bara att stoppa in allt som skulle kunna vara coolt. Ja, det var mycket coolt där. Och ett väldigt enkelt men beroendeframkallande gameplay. Och just den här enkla grejen att du kan samla på dig den här mätan. Så man kan få det här übergrymma vapnet. En sån enkel grej visar bara på genierna som finns inom Natsume. Ja, och då är vi snart halvvägs, Samson, och jag undrar vad du har på plats nummer 5 i din lista. Där landar äntligen vår blå bombare i Mega Man 10. Oh, just det nya spelet. Det var väl lite och fingrade på gränsen vad som är tillåtet för oss eller inte, men det är ett retrospel som vi inte hade spelat för. Det kan väl stanna där. Ja, och det är Mega Man, så vi skiter i vilket, kan man väl också säga. Precis, vi hade ju spelat det här ändå. Frågan var huruvida vi skulle göra ett Retroresan-avsnitt av det eller inte. Och det är väl ett av de mest uppskattade avsnitten som blev av det här. Ja, definitivt ett av våra längsta också. Vi valde ju att försöka ta hela Mega Man 8-bit-sviten. Just för att också ge lite så här, ja, men för er som inte tycker att det här är retro, så finns också det här. Ett väldigt kul avsnitt att spela in, för övrigt, med alla bakgrundsfakta och allt möjligt som vi fick kolla upp. Det är nog mest research, i alla fall för min del, på väldigt länge i Retroresan. Det är du som gör mest research, kan man väl erkänna på en gång. jag är inte så bra på att ta fram sånt där. Eller så har jag inte, helt enkelt inte tid eller lust. Men ett av de absolut roligaste spelen, helt klart. Och ja, Mega Man är alltid Mega Man. Tyvärr så återfinns ju inte den blå bombaren någonstans på min lista. Jag vet. Det är lite av en chocker. Men jag tycker inte att de spelen vi har spelat i Retroresan, för det är två till antalet då, kommer liksom in på den här listan för att det är så mycket annat bra vi har spelat. Helt enkelt. Och så har jag tre Final Fantasy-spel att trycka in någonstans också. Jo, det är ju med ditt övertag där, att jag kan ha med fler spel än vad du kan. Ja, just för att jag känner att jag måste ha med de här Final Fantasy-spelen då. För de är ju bra, det är ingen tvekan om det. Ska vi säga någonting om Mega Man 10 kanske? Jättekul att man äntligen får direkt spela olika gubbar. Nästan lite fånigt med en easy mode, men jag förstår ju vikten av det. Men jag tyckte det var kul att se att nian inte bara var en tillfällig liten dutt, utan att det faktiskt går att fortsätta vidare. Precis, det var ingen engångsförteelse, utan Capcom levererade återigen. Mm. Och även om det inte hade samma överkörningseffekt så att säga, det kändes som att de var överkörd av kärlek med Mega Man 9. Så... Kärlek och svårighetsgrad. Ja, det också. Men det är ju synonym för Mega Man svårighetsgrad, tror jag. Även om det togs till nya höjder i Mega Man 9. Hur som helst, Mega Man 10 var kanske inte lika bra, men det var ju... Åh, vad bra det var fortfarande. Och riktigt skön Mega Man musik. Den levererade. Ja. Vad har du på position nummer 5 då? På min plats 5 så har jag ännu ett spel från den här våren faktiskt. ActRaiser. Ett spel som jag hade på lut skulle vara jäkligt bra. Jag hade ju helt och hållet rätt. Det jag inte trodde skulle fungera så bra, det var den här växlingen fram och tillbaka mellan stadsbyggardelen och actionplattformsdelen. Alltså det är ju två väldigt skilda spellägen. Men på något sätt så känns de naturliga på något vis. De håller varandra lite grann i hand ändå. Och på pappret då, innan man faktiskt spelar och upplever det här spelet, så är det svårt att se hur det ska gå ihop. Men jag tycker att man lyckas föra hem det. Alltså det man lyckades framförallt med, det var ju att man pejsade det, så att det kändes aldrig som att man grindade när man höll på med någonting, utan det fanns liksom alltid lagom mycket av varje moment innan det var dags för nästa. Precis. Och där ledde ju också till att man aldrig var trött på det här spelet. Alltså det är ju ungefär vad du säger. Men jag utgår från egna upplevelser att det gick så jävla fort att spela igenom det här spelet. Fast det är en hel del du måste göra innan du klarar det ändå. Även om det kanske inte är det längsta spelet på Super Nintendo, så... Ja, väldigt ballt framförallt. Och ja, nu kommer jag igen. Men musiken. Vilken jävla bra musik det är i det här spelet. Och det var ju ett av de första spelen till Super Nintendo som verkligen slog på stora trumman, att nu har vi ett nytt chip att leka med här borta. Kom och lek med oss, Sega. Någonting i den stilen ser jag framför mig. Och ja, även om vi har fått höra exempel på att Mega Drive-chippet också kan komma med riktigt jäkla bra musik, så på det stora hela, för riktigt avsluta den här diskussionen som jag har pågått egentligen hela året, så Super Nintendos musikchip är överlägset, kan man väl säga. Ja, jag håller med dig. Ja, vad bra. Så slipper vi bli ovänner så här på slutet. Det skulle vara tråkigt. Nu är jag fundersam på vad du har på plats nummer 4. Metal Slug 3. Åh! Oh! Cool, det har jag också. Jag var glad du blev. Ja, men det var ut och slut på positioner här. Så, ja, Metal Slug 3 alltså. Alltså jag är ju väldigt svag för shooters, tvådimensionella framförallt. Och det här var en jag gillar ju Metal Slug-serien väldigt, väldigt mycket. Och jag blev lite, väldigt ledsen när jag såg att det nya Metal Slug som finns på nedladdningsbara marknaden, så har man inte längre den gamla härliga pixliga grafiken, utan bakgrunden är istället visserligen tjusigt renderade, men det är ändå sådär, du vet, förrenderad, lite Apes Odyssey-grafiken typ. Mm. Och jag blev lite såhär, nej, det var ju så himla vackert med alla de där pixlarna. Och SNK är ju suveräna på just pixlarna och animationerna. Och alltså Metal Slug 3 är ett sånt, eller Metal Slug-serien är ett sånt kraftpaket till spel. I liksom alla fronter. Alla bossar är liksom jättestora och svettiga att slåss mot. Och banorna är liksom långa och väldigt ombytliga miljömässigt. Och vackra framförallt. Väldigt, väldigt vackra. Mm. Alltså om... Du vet den här gamla låten, jag ska måla hela världen, lilla mamma. Ja. Om man skulle anlita någon som skulle pixla hela världen, lilla mamma, skulle det vara SNK. Alltså, för jävlar vad de kan göra snyggt med pixlar. Ja, de hade gärna fått måla om hemma el hos mig. Ja. Ja, nu vart det nästan lite så här till. Men, ja. Nej, Metal Slug 3, vilken jävla resa. Och jag känner liksom någonstans att jag inte framhävde hur pass mycket jag gillar det här spelet i avsnittet om Metal Slug 3. Men alltså, plats 4 borde väl statera liksom före ActRaiser, Wild Guns och alla andra spel, va. Så jävla läckert. Och hade det varit arkadspel så hade jag blivit ännu mer fattigare. Alltså hade vi spelat i en arkadhall så hade jag varit en fattig man. Oh ja, jag med. Inte lika fattig som mig, för jag tror det är snäppet vassare. Eller så är det bara illusionen av det. Det kanske är på just på den här typen av spel kanske. Ja, jag tror jag hanterar den här pressen sämre än vad du gör. Du målar upp det som att jag är någon slags tv-spelsguru här. Det kanske känns som att jag får press på mig. Ja, vi får väl köra nå. Du får bevisa det någon gång. Ja, helt enkelt. Du leder ju teckenmatch i alla fall. Ja, just det. Ja, det var ju skönt. Det måste svida för dig. Jag har ett dokument som det står teckenmatcher mot Anders. Och så står det hela tiden vad det står. Så det är, när du flyttar till Borås när jag kommer hälsa på, då får vi se till att jämna ut det lite. Jag har ju dankat av lite tecken då, måste jag erkänna. Ja, men det är jättebra, för det hade jag gjort när vi mötte sist. Ja, just det, så då kan vi slåss på samma nivå då, ja, jag får ta och skaffa mig ett tecken bara så jag kan träna upp mig lite. Ja, då har vi pratat om bådas plats nummer 4 i alla fall. Och innan vi går in då på topp nummer 3 så skulle jag vilja höra, för jag bad ju dig också plocka ut ett wildcard. Alltså ett spel som inte platser på din topp 10, men som du vill belysa lite ändå, som lämnade lite avtryck hos dig. Ja, och där har jag valt att lyfta fram Shiny Entertainments MDK. Ja, ah, just det. Första PC-spelet vi körde i Retroresan. Mm. Jag lyfte fram det för att jag tyckte att det var så jävla roligt. Alltså det är det roligaste spelet vi har spelat, tycker jag, i hela Retroresan. Alltså i att det är så mycket humor på så liten yta, eller det är stora ytor i för sig om man säger det så. Men den känns hela tiden skämtsam, men det är ändå ett allvarligt gameplay på något vis. Och den balanserar upp det väldigt väl, så humorn liksom lyfts fram ytterligare av att den har en sån viktig funktion att hela tiden hålla dig på ett glatt och hjärtligt humör, trots att det är ganska tunga och allvarliga saker du gör med allt mördande och liksom stora ytor att utforska och mycket fiender att slåss mot. Så finns hela tiden att liksom fienderna står och vikar på rumpan åt dig och världens mest intressanta bomb är fortfarande bland den roligaste power-upen någonsin. Ja. Så att just för att det var så jävla roligt så vill jag verkligen lyfta fram det. Det finns ju också till PlayStation och kanske också till Saturn, det vet jag inte. Så om det är någon där ute som sitter på en PlayStation-version av det här spelet, så hör gärna av er, för jag är på jakt efter en till konsol också. Ja, jag hade ju lite bök med PC-versionen just. Som alltid när man spelar gamla spel på nyare maskiner. Men visst var det roligt och så. Nu tyckte jag att det var liksom humorn var det egentliga enda som liksom var riktigt bra i det. Och det räckte inte hela vägen för mig. Jag tror du gillar det här betydligt bättre än vad jag gjorde. Men alltså när du nämnde World's Most Interesting Bomb till exempel, så det är skitkul. Det går inte att komma ifrån. Och det är, som du säger, det roligaste spelet vi har spelat. Det är jag beredd att hålla med. Mitt wildcard dock, det är inte alls roligt, höll jag på att säga, men det är det ju visst. Det kommer från den här lilla killen som man kallar geni då, Hideo Kojima. Och vi spelade ju hans Police Notes. Och det är mitt wildcard, och då har jag skrivit in en parentes, första skiva. Och då tror jag du förstår vad jag menar. Ja, jo, helt med dig där, att det är första skivan som är det som är riktigt bra där. Ja, och det är riktigt, riktigt jävla riktigt bra. Så är riktigt förresten. Nej, men alltså det är ett spel som inte håller lågan ända fram. Det är liksom, jag vet inte om Hideo Kojima bara kände att folk var för dumma för att förstå hans intrikata berättande, så att han måste liksom lösa upp varenda liten knut fram till att du får varenda svar upptryckt i ansiktet på det. Men just upptakten till det här smått fallerande slutet då, tyckte jag var helt suverän. Kommer du ihåg när man skulle desarmera bomben till exempel, precis i slutet på skiva 1. Det var ju skitkul. Och svårt. Svårt in i helvete. Det var ju också roligt. Alltså humor. När man misslyckades så bara, let's pretend that that never happened. Och så bara fortsatt. Så en riktigt fin touch. Och det är ett tidigt exempel på hur Kojima driver med att vi faktiskt spelar hans berättelse. Att det inte är en film som rullar, utan vi är delaktiga i det. Och det har han ju fortsatt göra sen. På ännu mer kockande sätt för vad de som gör. Men alltså, vi fick ju rätt så sparsmakat helhetsintryck av Police Knots när vi väl skulle summera det med en pizza och så. Men skulle någon fråga mig, borde jag spela Police Knots, så skulle jag säga ja, utan att tänka efter. För att det känns som att det är ett spel som man borde ha testat. Och visst blir jag förbannad när folk kallar det ett mästerverk, för att det är inte, tycker jag. Det är ett tidigt exempel på det som Kojima nu senare har blivit. Men ja, det finns geniala delar där, framförallt på första skivan. Jag vet inte om jag skulle säga att jag blir förbannad när folk kallar det mästerverk. Jag kan väl säga att jag inte håller med. Ja, men jag blir förbannad. Jag på riktigt alltså. För att det känns som att de tycker att de är jävligt viktiga för att de har spelat ett spel som inte många andra har spelat. Ja, okej. Okay. Det... det är där jag går i eld och låge på. Att de är liksom finsmakare som har spelat spel som inte har släppts utanför Japans gränser. Och i och med att de med största sannolikhet vet att majoriteten av deras läsare då, i det här fallet, inte har spelat spelet, så kan de kalla det mästerverk på munnen. Du tänker så. Det är så. Hårda ord, Anders. Ja, men jag blir arg, vet du, ibland. Och då blir det hårda ord. Men vi ska gå in på lite mjukare och finare ord igen. Och jag frågar dig, Samson. Topp tre. Vilket spel är det som har den tredje placeringen på din lista? Här dyker Rystar upp för mig. Oj! Alltså 5 placeringar bättre än min. Mm. Jag tycker om Rystar så pass mycket att jag säger att det är det tredje bästa som jag har spelat i retroresan. Ja. Vi har ju redan pratat lite om det, men det är så bra helhet i det här spelet. Det kan ju ha att göra med att det är det första retroresan-spelet, så det är det första spelet jag spelar på det här sättet. Men jag blev så himla glad över att det här spelet var så himla bra. Mm. Och den glädjen sitter fortfarande i. Så när någon säger Rystar, så tänker jag fortfarande på hur kul det var att spela. Och så blir jag lite avundsjuk på den användaren på Gameplayer som hade en sytterligen Rystar-kudde i syslöjden. Åh gud. Ja, då var jag avundsjuk också. Mm. Ja, alltså, nu ska inte jag säga allt för mycket, men hade jag spelat det här på ett Mega Drive, så hade det kanske tagit en placering bättre, va? För det är så pass bra. Inte på att klanka ner på någon av de andra spelarna i min lista, men visst fan är det riktigt jäkla bra. Och vi har inte gett det här spelet en pizza tidigare, Samson, så vill du ge ett försök? En pizza till Rystar? Mm. Så helt apropå, så blir det ju en riktigt välfylld Hawaii, tror jag. Oj. Hawaii brukar vara det jag drar till, men när jag tycker spel är gulliga. Och det här är ju fruktansvärt gulligt. Mm. Men det här är sån här, det är inte inlagd ananas, utan det är riktigt skuna. Det är en restaurang pizza Hawaii. Det är ingen pizzahak, utan det är en riktig restaurang alltså. Ja, så att den tar lite längre tid för den att bli gjord och sådär. Men smakar för jävla bra, och den sitter rätt bra också. Det kanske inte är den ultimata pizzan att äta, men den är fruktansvärt bra. Mm. Vad härligt. Jag skulle snarare gå åt kebabhållet faktiskt. Jag tycker att basen är suveränt bra. Men därtill så finns det också någonting väldigt... väldigt uppskattat som tillför mycket mer till pizza, så att det blir någonting mer än en vanlig pizza. Men sen då att man kanske inte får äta den med bestick eller någonting sånt, för att jag spelade på 360. Men ja, inte vet jag. Men på min plats nummer 3 kanske, så har vi ett spel som vi har hört en hel del om på senaste tiden. Final Fantasy 7. Inte så förvånad över att det kommer riktigt högt upp. Nej. Precis. Det är väl det som har varit, kan jag tänka mig, den stora klurigheten då, så att säga. Det är vilket av dem som hade tagit högsta position av Final Fantasy 7 och Final Fantasy 6. Och som du sa i slutet av sagostunden, sista sagostunden för Final Fantasy 7, så behöver jag nog egentligen mer tid för att smälta och riktigt analysera vilket av dem jag tycker bäst om. Men så här rent spontant så här i slutet av retresan, så är det fortfarande 6 som är stort vassare. Men Final Fantasy 7 har plats nummer 3 av alla de spel vi har spelat. Och det finns ju anledningar till det. Mm. Vilket suveränt spel det är ändå. Och vi pratade om Mario 64 rätt nyligen. Och hur det inte har åldrats med värdighet. Final Fantasy 7 ett år yngre. Och det håller ju bra många varv mer än vad Mario 64 gör i min bok. Nu är det lite orättvist att jämföra ett plattformsspel med ett rollspel då. Men Final Fantasy 7, vilken jävla resa det var. Började lite svackande, det vet ju alla nu. Och jag träffar många, både i Bollnäs och liksom hört på nätet då, så att säga. Och som man liksom fastnar i Midgar och inte kommer därifrån. Och hade det inte varit för retoresan så hade jag kanske varit en av dem. Hade inte haft det här... Piskan från Malmö. Piskan från Malmö, exakt. Så hade det nog blivit så att jag kanske la av innan jag kom till Midgard. För det tog tid. Och det är en otrevlig miljö som man befinner sig i. Och det är inte så jävla kul. Med handen på hjärta. Man förstår varför det finns där sen. Men det är som de här första 100 sidorna är en riktigt jävla bra bok. Så måste finnas där för att göra resten av boken bra. Mm. Ja, men det är ju så. Alltså, man är ju så van också vid att den här sortens berättelsetunga spel börjar med att på något vis exemplifiera en typ av idyll som är det du ska rädda i slutändan. Mm. Så att du liksom, som Shire i Sagan om ringen till exempel. Man börjar med att man säger att så här bra är det. Det är det här vi kämpar för. Det här spelet börjar ju med att allting är misär och slum liksom. Mm. Det är först när man kommer ut egentligen till Kalm som man verkligen börjar känna att det finns mer i den här världen än bara det hemska. Precis, och sen är jag värdelös på att hitta också. Man sprang vilse konstant i mitt fall. Så det tog lång tid för mig, dels för att det segmentet är långt, men framförallt för att jag är, som sagt, lokalsinne, ja, dagmask. Nu har vi inte fastställt om det var bra eller dåligt att ha dagmask. Jag kan tillägga också att mitt första varv i Final Fantasy så tog det mig, tror jag, 19 timmar att komma ut ur Midgard. Ja, vad skönt. Då slipper jag känna mig ensam av Castell. Vi lämnar Final Fantasy 7 där än och vi går in på din nummer 2. Så. Mega Man X. Oh, där är han igen. Eller yeah. Inte han tekniskt sett, utan hans storebror kan man väl säga. Lillebror egentligen, eftersom han är född senare. Ja, nej, men jag gillar ju Mega Man. Det har vi ju kommit fram till ganska tidigt. Alltså, vi gillar Mega Man. Ja, vi älskar väl vår blåbombare. Och jag har aldrig riktigt fastnat för X-serien. Mycket för att jag liksom inte har satt mig in i den ordentligt. Nej. Men när jag satte mig ner och faktiskt spelade igenom Mega Man X på riktigt från början till slut, så ser jag ju vad jag har missat. Och nu när vi snart här kommer ha lite retoresans semester, så ser jag fram emot att plöja igenom hela X-serien faktiskt. Mm. Det vore jäkligt fast. Hela X-serien, alltså upp till PlayStation-grejen och där också. Ja, alltså jag gör det ju för egen skull. Jag vet inte om det blir en retoresa-grej eller om jag gör det för att jag bara vill. Men jag vill spela igenom X-serien också. Och på grund av att det här första spelet var så jävla kul att spela. Mm. Jag tyckte det var ett suveränt spel, det var snyggt, det var bra musik, det var roliga banor, det var ombyte i banorna och bara det här att det påverkar vilken banor du har tagit, förändrar nästa bana och så vidare. Jag tyckte det fanns hur mycket kul som helst i det här spelet. Det var en modig och spännande sätt att ta vidare Mega Man-konceptet in i 16 bitar. Men där säger du någonting som verkligen jag kan hålla med om. Det mesta du säger håller jag med om, men någonting som jag liksom, som slår mig också, att de tog mycket vågade drag. Man vågade mycket med Mega Man X och man vann på det. Mm. För att det är ju fortfarande Mega Man och Dr. Wily Dr. Light finns där i hörnet någonstans, fast han är död. Men mycket mer än så är det. Nej, och det känns som att hade man fortsatt och bara kört Mega Man 7, som man sen också gjorde, så blir det inte samma magi. Man behöver liksom förnya konceptet. Och kul att du säger det, när vi nyss pratade jättegott om Mega Man 10. Men Mega Man 10, där har man så pass många års mellanrum att det känns som att det är okej att gå tillbaka, för nu törstar vi tillbaka efter det. Det är som att besöka en gammal vän. Ja, precis. Men när Mega Man X kom så hade man inte fått samma, så att säga, beröm för att ta samma koncept en gång till, tror jag. Alltså det är lite det som du tycker är bra, tycker jag också är lite av svagheten i X. Just. Alltså det är ju skit, man gör ju det enda rätta och man tar ju in så mycket nytt. Men jag tyckte att man tappade lite av Mega Man-känslan. Och det kanske var meningen. Men jag gillade inte fullt ut. Jag tyckte dels att bossarna, visst de är ball och så, men de hade inte alls samma karaktär som några av NES-bossarna kunde ha. Och sen tyckte jag att mot slutet så var det mer en... Jag vet, det var inte så roliga banor där mot slutet. Det måste väl vara det jag reagerade på. Jag tyckte att det inte kändes ordentligt. Ja, men det är lite som skillnaden med originalserien, så är det väldigt mycket att så här, du har 8 banor som i princip bara är tutorials, och sen så börjar spelet på Wily-banorna. Mm. I det här spelet så kändes det som att de inledande banorna var de som gjorde spelet, och Wily-banorna var bara en avslutning på det. Mm, fast det var inte Wily, men... Ja, men ja. Kossack. Vad heter han? Inte Kossack heller, han heter... Gud vad pinsamt att vi kommer ihåg det här. Heter han har... Sigma heter han. Sigma, exakt. Gud vad det satt långt in det. Ja, men det är en liten fingervisning också på att det är jävligt ballt. Det lär vara ännu mer ballt om man var... ung, så att säga, när det här spelet kom ut. Men det var man ju. Men man spelade när det kom ut. Och hade gillat Mega Man-serien tidigare. För jag tror att alla som hade spelat den klassiska serien och sen gick vidare till det här, var liksom den här överkörningseffekten. Hade liksom shitbombfritt, det här är någon riktigt jävla band. Och även alltså det grafiska och musiken och allt det nämnde där i början, det är ju så bra gjort. Så, ja, jag förstår att jag satt där och spelade här. Jag är inte riktigt lika med på att det är så här bra, men jag förstår hur du tänker. Är du sugen på min plats nummer 2? Ja, väldigt. Och jag blir förvånad om inte du har det här på din plats nummer 1, för du har ju bara en position kvar nu. Och ja, min plats nummer 2 är Castlevania Symphony of the Night. Och det är väl bortsett från Sagostund-spelen, så är det här spelet jag la med absolut mest timmar i. Utan tvekan. Och jag gör det fortfarande faktiskt. Jag går tillbaka och spelar det här i smyg. När jag har den här halvtimmen över. För fy satan, vilket ballt spel. Och det här var det väl det första spelet som man skämdes lite för att erkänna att man inte hade spelat. Och det var väl du som tog upp det. Att, hur har du spelat Castlevania-serien, har jag för mig att fråga. Och då nämnde jag att det inte mycket alls. Det var typ NES-spelen i stort sett. Och inte fullt ut något av dem egentligen. Men det här anses väl vara ett av de bästa av de allra flesta. Ja, jag tror att det här är ett spel som finns med på väldigt många topp 10-listor av spel generellt. Mm. Så här i efterhand så har jag spelat in mig mer i serien. Men jag var ju ungefär som du. Jag hade ju nosat lite på Castlevania 1, 2, 3. Jag minns att jag hade en polare som var väldigt tidig med sitt Super Nintendo, och han hade 4:an. Mm. Och jag såg det och tyckte, ja, det är Castlevania. Jag gillade ju inte de första, så att jag skiter i det här också. Och sen så har jag liksom skitit i den serien. Fram till Game Boy Advance, när jag spelade Area of Sorrow, tror jag. Mm. Mm. Och då insåg jag att, oj, det här är ju faktiskt skitkul spel. Och sen så hann jag inte spela färdigt det, utan jag hann liksom bara nosa på det. Och sen så när vi väl började med retroresan, så kände jag att så här, jag hoppas inte Anders har spelat Castlevania Symphony of the Night, för det är ett spel jag verkligen vill sätta tänderna i. Mm. Och jag fick en sån perfekt ursäkt när vi började podcasta, så då var det givet att vi skulle köra det. Och ja, du har det på position nummer 2. Jag har bara en position kvar, och jag pratar så här varmt om det, så det är ingen hemlighet att det här är också min position nummer 1. Suveränt spel på alla sätt och vis. Det första spelet jag maxat i retroresan. Visserligen så vet jag inte om man kan maxa Rystar, men här satte jag på något vis en egen standard att jag måste spela spelen ordentligt innan jag kan köra ett avsnitt om dem. Jag har ju 200,6% att spelet, som sagt. Och det går inte att göra så mycket mer faktiskt. Men man kan ju göra som jag då, och göra det en gång till. Jo, det har jag gjort. Och jag har ju testat att spela det som Richter också. Ja, aha. Hur var det då? Det är en helt annan karaktär att spela med. Och det blir ju väldigt annorlunda i vad du kan göra och vad du har för förmågor. Men det duger, så att säga. Det blir inte så jättestort. Det blir inte som i Mario Galaxy, att det blir ett helt nytt spel nästan. Men det är ju inte allting som hänger upp liksom på kontrollen heller. Utan det är ju samma slott och så vidare. Det är ingen större skillnad där. Men det är jävligt kul, och rekommenderar att du testar det. Det ska jag nog göra nu. Mm. Det är bara att du döper dig till Richter så får du honom direkt. Aha. Vi ser. Vad lite man vet egentligen. Ja, men då har vi ju på sätt och vis redan sagt vad jag har på positionen med. Så då kanske helt enkelt du ska få avtäcka din första plats. Är det så mycket att avtäcka egentligen? Nej, egentligen inte, men vi kan ju ändå prata lite om det. Ja, för det som är lite bakom flötet så är det ju Final Fantasy 6 som har min absolut högsta placering under det här året. Och, fy satan, vilket bra spel. Det är ju som alltid när vi pratar om många bra saker i en rad. Så det får, jag får ju alltid slut på superlativ. Och jag har ingen manus eller någonting jag skrivit här, så jag pratar bara rent spontant, men... Jag sa att Final Fantasy 7 var en resa och det här är ju... Ja, nu jämför jag ju dem ändå, det som jag inte skulle göra. Men... jag säger Kefka då, istället. Det är väl han som är strået vassare än Sephiroth om man ska dra det. Men det håller jag helt med om. Kefka är mycket ondare än vad Sephiroth någonsin har varit. Ja, alltså... Kefka är ond av helt underbara anledningar egentligen. Eller inte helt underbara, han är bara... Han är bara skapad på det här viset. Sephiroth är ju störd. Han blir ju störd av vetskapen om sin historia. Och det är väl det som är upptakten till hans, ja, bravader. Sephiroth är ju på sätt och vis ett offer. Ja. För han är ju ett experiment som gått snett. Det är ju inte hans fel att han är som han är. Det är inte hans fel att han är labil. Och det är inte hans fel att hans bakgrund ser ut som den gör. Kefka däremot, han bara en dag plötsligt bestämde sig för att bara jävlas med allt och alla. Ja, och förstöra, ja, allt och alla. För det kommer ju ändå förstöras förr eller senare. Så varför inte liksom? Mm. Ja, vad ska man säga? Nej, fy satan, vilket bra spel det här. Och ni som inte har lyssnat så länge på Retroresan kan ju gå tillbaka och lyssna på sagostunderna från Final Fantasy 6. För jag tycker att det är den bästa sagan på något vis. Jag kanske har förmedlat sagan bättre i sagostunderna för Final Fantasy 7, men för mig så är berättelsen mer skimrande i Final Fantasy 6. Det är mer i en värld långt, långt borta, medan Final Fantasy 7 snarare knyter an till mer aktuella och realistiska ämnen. Final Fantasy 6 är mer en saga om människor som slåss tillsammans för en större sak. Och lite mer lull, kan man säga så, på ett bra sätt. Ja, fint det. Men du ser, Samson, vad mycket bra spel vi har spelat under det första året. Och tänk när vi sitter här om ett år igen och sammanfattar massvis med olika spel. Jag blir lite orolig. Tror du, kommer vi hitta samma kvalitet nästa varv? Tror du att Chrono Trigger skulle ha kommit in på min lista om jag hade spelat det? Ja, det tror jag definitivt. Och så. Jag tänker på mig, jag är inte med i sagostunden. Är det kanske någonting vi ska försöka jobba på? Ja, jag får spela X2 då. Ja, precis. I och för sig, det kanske är dags för mig att plocka upp Area of Sorrow och spela klart det då. Så får jag, det blir väldigt mycket repriser här. Jag skulle hellre hitta någonting helt annat. Ja, det finns mycket hörn av spelvärlden att utforska fortfarande, det är helt övertygad om. Innan vi börjar prata mer och mer om framtiden av Retroresan så ska vi ta en andra musikpaus då. Och precis som förra så plockar vi en från vårt från vårt register, så att säga. En låt som vi har spelat tidigare och en låt som jag tycker är skitbra, fast det är en hiphop-låt. Och Mega Ran kallas skivan av en artist som heter Random, eller kallar sig Random. Och vi nämnde Mega Man 9, och där finns det en boss som heter Splash Woman. Och den här killen gjorde då, det var att han uppkallade en hel låt, eller han gjorde en hel låt kring hennes temalåt och skrev en väldigt finurlig text till den dessutom. Och ungefär så här låter den. Not a small time thing. Got me on the case like I'm Sherlock Holmes. My dome kinda messed up from what I've been seeing and what I've been hearing. Got me not knowing what to believe in. I was brazen, battling bosses. The record is flawless, zero losses. Till I came across this stunning young piece who resided at the bottom of the sea. And she told me your name was a splash woman, beautiful but deadly. She was mad cunning, had a voice that could soothe the savage. Beast of physique was way above average. Magic, the way she got me in a spell, got me on lockdown, sorta like a cell. But I got a mission that I can't afford to fail. But girl, I got a secret to tell. I don't know how to say this, so I'ma just say it, that you're my favorite. Even underwater, I'm enchanted by your fragrance. You're nothing to play with, won't you be my baby? Or maybe we can get up out of this land, and maybe get a bite somewhere, my dear. Even though she knew the truth about Rand, I had a feeling she wouldn't understand. Yo, I got a chance. I thought I was in love before, but I love you more. So baby, come aboard and go away with me, so I can make you see what you mean to me. And baby, we can be free. Every couple years I get that feeling, feeling like I'm about to hit that ceiling. But I can't cause it's time with spice. And when I reached the lair and it was time to fight, I couldn't do it, punked out like Ashton's victim. She started singing and I had to listen. It was lovely what she sang, the first came. All of a sudden the mission changed, insane. She told me about her true purpose. She used to save victims that fell through the surface. A few days ago the contract expired, and she was scheduled to be thrown into the fire. And while they gave her a reason to live, so now she gotta do what he says. She shed a tear and said, you don't understand, I gotta stick to the plan, I owe everything to this man. So please, Mega Brand, don't take it personal, cause it hurts, I know, I'll make it worse, you know. But he saved me, baby, to turn my back on Wiley, you'd be just plain crazy. She said, it's the only way it can end, let the battle begin, man, we can't be friends. So my heart sunk slow as the lair door closed, through the Mega Buster, cause it's time to roll, here we go. I thought I was in love before, but I love you more, so baby, come aboard and go away with me, so I can make you see what you mean to me, and baby, we can be free. So the battle was on and it was fierce. She hit me in the side and left the armor pierced. On her command, the fishes attacked me. I cocked the Mega Buster and hit him exactly. But the battle took a turn that was odd. Every time I fired the shot, she didn't dodge. She took each blast from the arm cannon, smiled at me as every shot was landing. At first I didn't know what she was planning, and suddenly I started understanding. I think she letting me win, giving me what I need so I can get to the end. By the 17th hit, she began to stagger, fell to the ground, so I ran and grabbed her. Looked up in her eyes, she tried to laugh, pulled me close and handed me her staff. I said I wish I didn't have to be like this. I'm thinking he might miss her if she be my miss. She said, don't be foolish, you gotta do this, let the whole city know what the truth is. Boy, you got stuff to do. I said, girl, I would've gave it all up for you. I feel invincible when I'm holding you, but as far as love goes, I'm over too. I thought I was in love before, but I love you more. So baby, come aboard and go away with me, so I can make you see what you mean to me. And baby, we can be free. Oh, oh, under the sea. Oh, oh, just you and me. Och då, då som säsongens sista segment får vi lov att säga, så ska vi prata lite om vad som, hur det ser ut i framtiden helt enkelt för vårt projekt och vad vi ska syssla med när vi återvänder. Och inte helt oväntat så ska vi spela en del gamla spel. Det är liksom, gör vi inte det så har vi inte så mycket att komma med. Bortsett från det här avsnittet när vi bara pratar om tidigare avsnitt egentligen. Vi har ju lite idéer och det spekuleras en hel del. Och semestern kommer i stort sett gå ut på att ta fram det som kommer att bli Retroresan 2.0 då, så att säga. Just avsnittet, eller avsnitten i sig kommer nog att se hyfsat likadana ut och så, men lite sånt där lullull runt omkring och så. Just den här veckan också så har vi ju, vi slår ju på stora trumman och vi finns överallt, så att säga. Nej, men om ni har missat det, så i måndags så tog jag över spakarna i podcasten Spelklassiker Musik, om ni har lyssnat på den en gång. Det är Tobias Jensen som håller i den podcasten egentligen. Jag fick då tillåtelse att göra ett specialavsnitt där jag var host och jag spelade 10 låtar från 10 olika spel från den gångna säsongen då, helt enkelt. Och det kan vi väl slänga upp en länk till i alla fall, Samson. Jajamän. Jag tyckte min spellista var riktigt bra i alla fall, så lyssna på det. Sen är det ju många också som undrar den här sagostunden från Final Fantasy 7. Vad händer med den nu när ni tar semester? Och i och med att det här avsnittet kommer ut 2 dagar tidigt, det är ju onsdag idag trots allt, eller om ni lyssnar på det när det kommer ut då. Så ja, vi kör ut det på fredag helt enkelt. Svårare än så behöver det inte vara ibland. Så ni som väntar på sagostunden, den sammanfattade versionen för Final Fantasy 7, på fredag är det dags. Så du menar att på måndag så gör du spelklassiker musik, på onsdag kommer det här ut och på fredag kommer Final Fantasy 7 summerat? Jajamän, man har en dag på sig att lyssna på den här nya grejen. Vilken mastodontvecka. Ja, men det måste ju vara så när vi försvinner. Man måste ju lämna ett ordentligt avtryck där på slutet. Eller hur? Ja då, det håller jag helt med om. Ja, sen är det ju så här frågan också. Vad kommer vi göra under semestern? Och jag nämnde att vi kommer ju liksom, ja, jobba på lite idéer och sånt. Men utöver det, vad har du för planer, Samson? Jag nämnde lite vak där, Castlevania och Mega Man X-serien. Har du några andra planer? Mina främsta planer är väl att försöka överleva med allt jobbande, för jag har ingen riktig semester någonstans. Okej. Så jag kommer väl knega på och försöka hinna med allt som jag annars hinner med. Nu kommer jag ha lite fler timmar i veckan i och med att jag inte podcastar den här. Jag har ju andra podcast som jag fortsätter köra under sommaren dock. Ja, just det. Så att, ja, jag får lite mer utrymme och jag tänker väl spendera dem mest med att umgås med min tjej, tror jag. Just det, hur mycket tid får hon i vanliga fall, kan man ju undra. Inte så mycket. Det blir att vi umgås till de liksom bitarna mellan allting annat. Ja, hur bra. Ja, men det har väl gjort sig förtjänt av, kan man säga. Mer Samson till Frankie. Ja, gud ja. Men herregud, ibland när jag kommer hem från jobbet så ska jag direkt spela in. Då vet hon om det och har gjort i ordning en mat som står framför mig. Och så har hon ställt in all utrustning på rätt ställe. Så det är verkligen bara, sätt mig ner, ät maten och sen kör vi. Så att all cred till min flickvän Frankie. Utan henne hade vi haft mycket fler förseningar. Ja, ja, det är imponerande. Jag ska spela upp på hög volym till min sambo. Jag har ju en hel jävla flytt att anordna nu. Och det är inte några mil jag ska flytta heller. Satan i gatan. Det här fick jag, den här nyheten kom ju till mig idag. Alltså dagen för inspelning. Så ja, det är väldigt nytt och färskt fortfarande. Men det är väldigt definitivt, för vi har sagt länge att blir det så ska vi flytta dit. Mm. Har ni lägenhet och så då? Jag tror det. ja, jo, men alltså vi... Om inte annat så får man väl lösa det på något annat sätt. Men som det lät så skulle det vara grönt om det var så. För hon, ja, sambon kände någon som kände någon. Okej. Okay. De hade en lägenhet som stod tom. Och det var lite större än vad vi bor i nu faktiskt. Så det är ju skönt. Ja, ni har det lite trångt tycker jag. Ja, även om det... Etta låter ju trångt för att vara två. Men jag tycker det är en stor etta. Och ja. Men det kommer ju onekligen att bli lite skönare om man får ett eget sovrum till exempel. Som inte också är inspelningsrum och spelrum och allt möjligt annat samtidigt. Precis, det kan ju vara skönt för Emil att, ja, få somna utan att jag babblar öra på honom varje onsdag. Ja, utöver det så kommer jag nog spela en hel del. Inte så mycket retor, men ett spel som jag definitivt kommer gå tillbaka till, det har vi ju pratat om alldeles nyss, och det är Final Fantasy 6. Det finns ingen tvekan om det, för att... Alltså, som jag sa, inledningen i Final Fantasy 7 var svajande för mig, och jag var liksom så här, väldigt skeptisk till den början. Och sen blommar det ut. Det vet ju alla. Men under hela den sekvensen under mitt spelande så var det ju Final Fantasy 6 jag tänkte på, hur mycket hellre jag skulle sitta och spela där istället. Så jag vill gå tillbaka till det nu och kolla hur det ser ut. Du har ju massa utforskat också som du kan ge dig kast med. Precis. Så det finns fortfarande mycket kvar att hämta där, det är helt övertygad. Annars vet jag inte. Bada lite kanske. Skulle vara skönt. Nej, jag vet inte, Samson. Jag började få känslan av att jag började få slut på ord. Helt enkelt. Och att det är dags att runda av den här säsongen. Gud, vad definitivt och allvarligt det lät helt plötsligt. Ja, eller hur? Och, ja, verkligen. Jag vill tacka många, och vi har liksom gett många cred, men jag vill tacka dig också, Samson, för att du har gjort det här med mig det här året. Okay. Det har varit jävligt ballt, och jag har ju faktiskt fått en riktigt god vän på köpet. Ja, det var lite så här, det visade sig att vi trivdes med varann. Ja, men precis. Och vi pratar ju faktiskt utanför retresan också, ibland. Även om det mesta tiden handlar om det här projektet. Ja, det blir det att jag, på samma vis då, så vill jag också tacka dig. Dels för att du ställde upp på min konstiga idé att göra det här som en podcast och inte som en sajt. Men också för att vi har haft väldigt mycket kul här, och framförallt min vistelse i Bollnäs var ju väldigt trivsam. Ja, nu fick ju inte våra lyssnare ta del av det, men det, man kan ju faktiskt umgås utan att spela in sig själv också. Ja. Även det är svårt att tro när det gäller. Ja, nej, men det, så att jag är väldigt tacksam över att vi gör det här ihop. Det är inte bara kul att få göra retroresan, det är kul att få göra retroresan med dig. Precis. Det är exakt det jag vill förmedla, men du är alltid bättre på att hitta de där orden. Gammal talarvana, vet du. Tror du att mycket av, för vi har ju fått väldigt mycket positiv feedback på det här, tror du att mycket handlar om våran kemi mellan oss? Ja, jag hoppas det. För jag menar, om det går att byta ut dig och mig till vem som helst, då hade det väl funnits 500 olika retroresor. Ja, det känns som det. Det är inget jättekomplicerat koncept vi har egentligen. Så att jag hoppas i alla fall att folk uppskattar att vi pratar, och att vi gillar att prata med varandra, och att vi har trevligt ihop. Jag vill ju tänka att folk ska se oss som som svensk spelmedia. Nu är det spelpress svar på Filip och Fredrik. Ja, men upp till den nivån där jag hur nöjd som helst. Ja, fast de är ändå ganska exklusiva. Det är rätt många som inte gillar Filip och Fredrik. Det skiter jag fullständigt i, för det är måttstocken för allting som är bra. Ja, man kan ju backa lite och kolla på äldre saker också där i så fall. Men en sån där klassiskt radarpar tänker du på allmänt? Ja. Jo, ja, men det hoppas jag också. Det skulle vara jättekul. Nu finns det ju fler som jobbar i par i och för sig, men jag tycker vi är charmigast. Ja, vi kompletterar varandra bra. Eller jag tycker det är skönt när du kan säga orden som jag inte får ur min mun ibland. Det är väl lite där. Jag tycker det är skönt att du har så mycket bas i rösten, så min pipiga stämma inte blir så enerverande att lyssna på det till. Jag har aldrig uppfattat mig själv som en kille med bas i rösten heller, förrän jag bara lyssnar på vad faktiskt vad som kom ut varje vecka. Nej, men det är lite så här tjockt, det är lite chokladigt. Ja, det låter som att jag behöver typ gurgla lite. Jag uppskattar det väldigt mycket. Ja, jag vet inte om jag gör det, men det är väl bara leva med det, misstänkt. Man pratar som man pratar, så är det bara. Men ska vi säga så, Samson? Ja, vi får väl göra det för den här gången. Det vart ett väldigt melankoliskt avrundning här, men det kan väl inte göras på så många andra sätt heller. Det går att säga hej då utan att vara melankolisk. Det beror ju på vem man säger hej då till. Ja, men för någon som man tycker om att vara med. Ja, det tror jag inte. Ja, och vi har ju ingen annat, vi har ingen nästa vecka spel att gå in på heller, utan vi vet ju inte riktigt när vi kommer tillbaka. Vi vet ju att det är i höst, men ni som är sugna på att veta då, det är helt enkelt bara att hålla koll på våran Twitter. Det är väl där jag kommer att twittra under sommaren också. Någonting som kan vara hyfsat anknutet till spel. Egentligen. Det blir så här, sitter på stranden och njuter, har jättetrevligt. Ja, spelar Gameboy så. jag såg en sten som såg ut som Pac-Man. Precis. Ja, men i höst är vi tillbaka, det lovar vi. Det här är inget sista farväl, utan det här är ett på återseende avsnitt som sagt. Utan, så, ja, till nästa gång får ni alla ha det så bra. Tack för att ni hjälper oss att göra Sveriges bästa retro-podcast. Även om vi inte kommer tillbaka nästa vecka, så skulle ju vi i alla fall uppskatta jättemycket om ni, precis som tidigare, går in på våra sajter och forumtrådar och liknande och lämnar en liten rad till oss. Vi blir ju så himla glada när folk vill uttrycka sina åsikter om oss. Nu är det ju inget spel att prata om, så nu får ni prata om oss istället. Men varmt välkomna retroresan.se, gameplayer.se, loading.se, wearegamers.se eller via vår Twitter. Och sist av allt, mejladressen kramkalas@retroresan.se. Nämnde du Facebook då? Nej, det gjorde jag inte. Facebook.com/retroresan också förstås. Ja, det finns så oerhört många sätt. Så att det kan nästan inte vara enkelt. Men då så, Samson, för sista gången den här säsongen. Jag heter Anders. Jag heter Samson. Målet är ingenting. Resan är allt.